very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kávér, és ez pedig a 114. epizód ebből a szuper jó kis műsorból. kicsit belekeveredtem. Very good like Alex, Ovics, Ryan, Ryan meg a többi. Pocsütörtök! De körülbelül egyébként tényleg ez van. Azt kell, hogy mondjam, srácok, hogy mostanában kicsit több podcastet hallgatok a kelleténél, és azt vettem észre, hogy mi nagyon... Tehát vannak a podcastek, amik csak úgy elkezdődnek, és vannak azok a podcastek, amik mindig valahogyan feldobód. Tehát feldobódik attól, ahogy elkezdődik. Most nem tudom, egy magyarul ez érdemes? Értelmes volt? Nem hiszem. Teljesen érdemes. Szerintem úgy ívelő pályája van, nem? Igen. Nem, mert nem ezt akartam mondani, hanem inkább azt, hogy... Hát úgy valahogy bemelegít már az elején a felkonf. És egyetlen egy ilyen podcast van rajtunk kívül, hogy szerény vagyok, ami így kicsit változatosabban indít, és arra gondoltam, hogy nem ez sok ez néha, hogy így elindulunk, vagy szerintetek ez ilyen... Mármint mi sok benne vagy, ezt nem értem. Hát, hogy nem-e túl erőltetett néha például, ahogy elkezdjük. Miért lenne erőltetett az, hogy beköszönünk? Tehát ezt most magyarázd meg nekem. Nem tudom. Hát szerintem van egy műsornak egy tematikája, ami sosem egyezik. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy ettől ezt. De azért van egy beköszönés, és az elején mindig így köszönünk be, mindig így köszöntünk be, és a podcast ettől podcast. Tehát, hogy ez most máshogy kezdenénk el beköszönni. Igen, ha most máshogy kezdenénk beköszönni, hogy sziasztok, mai vendégeink, akkor nem nézne minket az égvilágon már az utólag senki, vagy ha igen, akkor tök nem azok, akik elkezdtek minket nézni, mert nekik ez a stílus jön be. Ja, jogos egyébként. Na jó, végül is mindegy is. Akkor ezzel lendüljünk is túl, szerintem ezt kár túlragozni. Hát itt van velem most jelen pillanatban Alex, Lali és Balázs. Marci pedig érkezni fog, illetve Ryan is érkezni fog, tehát ők így most kicsit ilyen késők lesznek. De hát emiatt szerintem egyáltalán nem kell aggódnunk, úgyhogy... Ide fog mindenki érni, teljes lesz a csapat, sőt, még hát ugye bővültünk is, mert hogy Ryan egyre többször itt tud már lenni, ami jó nagy királyság gyakorlatilag. Na, mindenek előtt Balázs, mesélj arról, hogy milyen érzés összetalálkozni a YouTube teljesen indokolatlan és értelmetlenül hülye zenebeklémelő rendszerével. Mire gondolsz? Hát, hogy gyakorlatilag az összes Cségó streamünket, amit együtt toltunk az Agropandás csatornádon, beklémelték, nem? Tehát, hogy... Igen? Hát te azt írtad legalábbis ebbe a csoportba, ami vagy ebbe a... Várjál, nem, hogy valami német rap, vagy nem tudom én micsoda, az, amit használsz egyébként. És beklémelték? Hát én úgy tudom, hogy igen. Nem tudok róla, de várjál, most már megnézem, hogy így mondod. Volt olyan videó, amit valóban beklémeltek egyébként, mert nem, egyébként a live-okat nem klémelték be, mert az a szám, amit használtunk az intróba, az nem kiadott zene. Tehát az nem egy forgalmazott zene. Aha. És a... Volt másik videó, amit beklémeltek, de igazából nekem azzal volt a gondom, hogy olyan zene, ami ugye elmileg ilyen free-to-play, tehát hogy bármikor használhatod, ez a, hogy is mondják ezt, ez a royalty-free music. Aha. Az utólag valaki kiadta azt a számot, és onnantól a joguk az övé, és tulajdonképpen utólag vált jogvédetté a zene, miután te már felhasználtad, és a YouTube azután klémelte be, és hát ilyennel találkoztam kettő vagy hárommal, de valami hasonló miatt Alex is rage-elt már. Nem tudom, hogy mennyire hajtálunk. Az egy kicsit másabb, én a copyright strike miatt rage-eltem. Ez nem strike, ez sima claim. Tehát, ez hogy claim, ez annyi, hogy utólag valaki licencelte azt a zenét, amit használta, és hogyha a YouTube ugye elkezdi felismerni utólag is, és ha megtalálja benne, akkor vagy szerzel papírt, vagy leszereted a zenét, vagy leszereted a videót. Vagy pedig fennmarad a videó, de aki a zene, ő reklámokat helyezhet el a videódban, előtt, után, közben, stb. Egyébként volt erre egy okos dolog, mert van körülbelül háromat klémeltek be így utólag, és abból egyiket úgy klémelték be, hogy te továbbra is használhatod a videót, de az az ember szerez utána bevételt, akinek a zenét használtad. Ez vagy az, hogy ő el is helyezhet ezek után reklámokat a csatornádon. Na hát igen, úgyhogy mivel én abszolút nyereségvágyból indítottam ezt a csatornát, ezért azonnal rányomtam, hogy klémeljed be, persze, hát figyeld be az meg. Egyébként is volt az nagy mizéria. Akkor én is beszereztem pár ilyet, tehát a másik csatorna is azért van benne pár ilyen. A copyright strike az más, a copyright strike az az, mikor duplikálódik egy content. Tehát, hogy nem az, hogy alatta szól a zene, és akkor ő, hanem konkrétan leszedetik a videódat. Ilyen volt nekem például, a végén nem szerették le, az a serpenyős. Ja, igen. Tehát az olyan volt, hogy azt konkrétan copyright strike-olták. Tehát azt a csávó feljelentett. A Izi is feljelentett például csináltam régen én egy ilyen japán édesség videót, ha jól emlékszem. Uh-huh. Na, az például, az simán feljelentett, mert hiába írtam ki, hogy kinek a videója, még a videóban is benne volt, hogy kinek a videója, egyszerűen leszarta. És nem csinált semmit, úgyhogy feljelentett, és akkor egy copyright strike, két copyright strike, és akkor három nem. A harmadikra berúgták a rendőrök az autóhajtót. Hát igen, gyakorlatilag új csatorna is lett emiatt. Tehát, hogy... De ez annyira? Tehát ez annyira ez nagyon durván dolog, hogy ez a YouTube. Tehát, hogy a csatornádat is hazavágják ezzel? Simán. Kapsz az három ilyet, és visszlát. Tehát, utána... De egyébként mind múlik, hogy copyright strike, mert nekem van olyan, hogy ugye más zenéje van benne, oké. De hogy egyébként semmi extra nem történik, tehát... Az más, ez nem copyright strike, az sima claim. A zene nem a tiéd, ennyi. De azt mondom, hogy mind múlik, hogy claim vagy copyright strike. Hát az, hogy feljelentenek-e, vagy a YouTube ID, vagy a YouTube Content ID felismeri a számot, ami előtte szól. Aha. Hát mondjuk ez így elég random akkor, nem? Hát nem, mert tehát ahhoz, hogy te copyright strike-ot kapjál, azért neked téged valakinek, aki a content fel kell jelentenie. Tehát ha mondjuk nekem van egy videóm, és valaki azt feltölti, akkor én őt ezzel feljelenthetem, hogy nálam volt előbb ez a videó, és tényleg az nyer, tehát itt nem kellenek papírok egy ilyennél például, az nyer, aki előbb töltötte fel. Érted? Aha. Ha csak nincs róla papírja, hogy ez tényleg az övé. Na most az ilyen dolgoknál, mint például ez a paródia, itt ugye én egy tévés stábnak a munkáját parodizáltam ki, és akinek van róla papírja, ő jelentett fel, és a papírt a YouTube stábja úgy vélte, hogy ez tök legit, és akkor így visszlát, és gyakorlatilag ezzel hálálta meg nekem a cég, hogy reklámoztam még további 100 000 embernek a serpenyőjét. Hát ez mondjuk egyébként alapvetően fura. Hát nem, tehát alapból azért mindenki általában szokta érteni a paródiát, meg hogy ez különben reklám. Tehát hogy az, hogy én ezt csináltam egy ilyet, az nekik nagy reklám egyébként. De hogy ezt ugye van, aki nem tudja értékelni, és van, aki úgy veszi, mint izét, az rontás. Uh-huh. Mint ilyen, ártani ilyen, akarnék, tudod. Ilyen Black Magic rontás. Hát körülbelül, tehát hogy szerintem, tehát például azzal a mit tudom én, hány 100 000 ember nézte meg most, stb. Ez, hogyha a cég normális, és felismerné, hogy van, igenis van a YouTube-on reklámérték, tehát a, néznek minket meg minden, akkor észrevette volna, hogy nem kell külön leszedetni azt, aki reklámoz full ingyen. Tehát az olyan, mint hogyha valamit izé kimennél és reklámoznál full ingyen jó fejségből, aztán jönnének, azt izé beperelnének, érted? Igen. Tehát hogy ez a full gyökér, tudod? Tehát jó, mondjuk azért szívesen. A te reklámod nem egészen arról szólt, hogy vegyétek meg ezt a serpenyőt, hanem inkább arról, hogy... Az teljesen hogy... mindegy, a termék ott volt benne, nem mondtam róla semmi rosszat, tehát hogy ez... Uh-huh. Végül is. Tehát egy rossz szót nem szóltam az ő serpenyőikről, jó volt az ötlet, megcsináltam a videót, és ennyi. Tehát, hogy... tehát már ha azt mondtam volna, hogy kalapszar. Vagy ilyesmi. Igazából akkor se csináltak volna semmit, ha csináltam volna róla külön egy videót, ők alapszar, de így, hogy az ő dolgait használtam fel, és beszéltem alá, majd töltöttem fel külön, így aztán azt mondták, hogy ahó fidesz én ennek a kontentnek, és nem értékeljük a reklámodat, paraszt. Uh-huh. Hát furi dolgok ezek. És most már direkt, hogyha csinálok ilyet, akkor megnézem minden, hogy, mert van olyan cég azért nyilván, aki normális, meg nem csinál ilyet. Meg vannak csúnya cégek. Meg vannak azok a cégek, akik rohadtul nem értik, hogy miről van szó, és... Nem értik, hogy miért van 10 perc alatt kész a kövűves reggeli? Azon felsírtam. De azért mondd azt, hogy izé, most ezzel én átadtam nekik, hát na érted? Mondjuk az hát, már egy másik, az már nem, egy hát másik. Ugye más kérdés, mert ugye itt az a baj szerintem, hogy alapvetően a cégek ezt negatív reklámként kezelik, mert ugye nem azt adod át vele, amit ők kitaláltak. De, ami neki tök olyan... mindegy kéne, hogy legyen, hogyha reklámozom a termékeit. Igen, tehát igazából ott a terméke, meg ott a neve, csak ugye itt neki szerintem az a baja, tehát hogy mondjam, nem ez olyan dolog, hogy az Audinak se reklám az, ha csinálsz róla egy videót, és megmondod, hogy tök jó, mert szép, meg gyors, de mondjuk 4000 kilométer után elrobban benne az egyik turbo. Hát érted? És ezt, mondjuk így, tök jó fejmódon előadod. Például csinált a csávó ilyet a régi Volvojáról, ezt szerintem már nagyon sokan látták. A csávó a régi Volvojáról, hogy megvegyék, és ilyen, tudod, így végigmondta, hogy mit tudom én, ilyen rozsdás szusz van rajta, tudod, így berozsdás, ilyen nagyon régi Volvo. És akkor tudod, ezt úgy, hogy közben a kamerát úgy csinálta meg, rendesen, mint egy reklámban, tudod, így lassítva forgott körbe, tudod, ilyen stabilizálva meg minden az autó, és akkor mit tudom én, így mondta, és akkor volt, telerakta cicás matricával, meg mit tudom, és ezt így megcsinálta, és... De az a By My Volvo, igen, és külön, és nagyon jó volt, és utána felkereste a Volvo, és az új reklámokat már vele csináltatták meg. De jó, ez mondjuk jó, hogy van ilyen happy end is. Igen, és utána, ez egybe, tehát hogy az új Volvo-ról ugyanígy minden hülyeség el lett mondva, tehát hogy direkt ez meg... Ez tényleg így volt egyébként? Vagy ez olyan, mint a Vezekényi Lacinak a Lady Gaga klipjei? Igen, mivel ő, tehát lehet hallani, hogy ő beszél a videó alatt, és ugyanúgy, tehát hogy ezt... Vagy volt az a csávó, tudod, aki mi is volt, hogy... Ja, de itt konkrétan őt hallani a videóban, tehát nem az, mint a Krisztián, hogy izé. Igen, ezt én csináltam, pont. Tehát volt az a csávó, aki volt az RTL-ben, hogy igenis, ő már animált is így, meg úgy, meg amúgy, és hogy nem Ez az, arról beszélünk, ez a TV, ez a TV, igen, ez a TV2-n volt egyébként, nem az RTL-ben. És nem tudtuk egyébként eldönteni, hogy csak trollkodásból rakták be a riportot, vagy pedig tényleg komolyan vették, mert a riport vége fele a bemondó az így kinéz ilyen abszolút epic troll fejjel a nézőre, és mondja, hogy ez a történet annyira, hogy is mondta, hogy annyira különleges, hogy már hihetetlen, tehát valami ilyen szöveget letoltak így a vége fele. Aha. Ami akár egy ilyen kikacsintás is lehetett, hogy gyerekek, hát ez full kamu. És egyébként tényleg. Tehát, így... Valaki beírta, hogy alapszabály, hogy ne szarakodj a serpenyősökkel. Ezt eddig te nem tudtad, ez a te problémád, látod. Igen, ez a... Don't fuck with the serpenyő people. Ennyi. Szórakoztál a serpenyőn meg? Copyright strike. Szórakoztál? Hülye vagy. Igen, így ingyen reklámot csinált a gyerek, öljük meg, tudod, és így jön a serpenyő. Földet rá, és... földetre. De figyelj, a marketingesek nem így gondolkodnak, tehát ez egyszer-kétszer találkoztam már ilyen marketingesekkel, akik így, hogy mondjam, tehát nem is az, hogy furcsa dolgokat gondoltak egy bizonyos dologról, hanem így az élettel összeegyeztethetetlen dolgokat gondoltak egy bizonyos dologról. Uh-huh. Tehát ők egy ilyen kis álomvilágban. Tehát figyelj, egyszer... Hát most például arra gondolok, hogy egyszer volt az, hogy még nagyon régen, amikor én úgy gondoltam, hogy majd design vonalon fogok mozogni, akkor részt vettem egy olyan projektbe, ahol egy ilyen elég nagy szállítmányozási cégnek kellett mindenféle reklámanyagokat tervezni. És képzeld el azt, hogy a marketingesektől, tehát hogy a cég méreteivel tisztában legyél, a marketing osztály az csak itt Magyarországon 46 fő volt. És az első olyan vázlatot, amit ők kitaláltak, hogy majd az lesz a cég új arculata, azt egy Word dokumentumban kaptuk meg. És gyakorlatilag egy olyan ábra volt, ami úgy volt beleillesztve a Word dokumentumban, hogy ilyen Excel táblában, meg Word ártokban, meg ilyenekben rajzolták. Azt úgy el tudod képzelni nagyjából, hogy az hogy nézett ki? Hát gondolom se, hogy tehát nem. Tehát ilyen full tré, tehát hogy igen, ilyen... Igen, megkaptuk, és aki nem rángatózott, meg nem a földön fetrengett, annak habzott a szája, tehát körülbelül ez volt. Akkor csináltunk valamit. Az a két véglet volt, nem is? Igen, és te melyikbe tartoztál? És nem volt átmenet. Én voltam az, aki egy bizonyos szaporodásra utaló jelzőt ismételgetett a monitor előtt folyamatosan, és közben így néztem az ábrát, és... Képzeld el, hogy tehát megcsináltunk nekik egy tervet, mert mondtuk, hogy gyerekek, ez így szor lesz. És, de hitték legalább. És hogy... megcsináltunk nekik hát egy tervet, de úgy egy tervet, hogy körülbelül 40 féle változatba. És a marketing osztályuk az körülbelül egy hónapig ült rajta, amíg mindet megnézték, meg átrágták. És a végén az volt a végkövetkeztetés, hogy hát abból kellett volna kiindulni, amit először átküldtünk. Az a baj, hogy nem értékelitek a kreativitást. Hát nem, úgy tűnik. Ők gyakorlatilag a barna büdösből várat kategóriában szerintem dobogósok lettek volna, nem? Abszolút, abszolút. Ez inkább egyébként az, hogy elvégzett gondolom egy iskolát, vagy még azt se, tudod? Vagy valakinek a van, nem, valaki nem, ez volt, nem iskola, hanem gondoltam. Hogy egyszer beült egy OK-s tanfolyamra kétszer, tehát végig se járta, csak kétszer beült. De akkor ott... is a büfében ülte. Igen, hogy... és ott megtanították neki így a Word Art dizájnolás alapjait, vagy nem tudom elképzelni, hogy ez hogy történik, tehát igazából... Vagy úgy volt vele, hogy it's not my fucking job, jó lesz az nektek. Tehát, hogy majd nem valaki tudom, újra tudom, tehát írja. Most ez olyan dolog, hogyha én akarok, tehát hogyha én meg akarok valósítani valamit, amit én kitaláltam, és nem én akarom megcsinálni, mert én rájövök arra, hogy én kevés vagyok hozzá, és valakinek effektív munkaként ki akarom ezt adni, akkor... Hát akkor nyilván nem akkor ragaszkodok. Nem így csinálod. De nem az, hanem hogy nem ragaszkodok annyira a saját hülyeségemhez, nem? Tehát most nem tudom, nálam ez így működik. Aha. Aztán lehet, hogy nem mindenkinél. Én azokat bírom egyébként. Én csak most gondolkozok, mert nálunk így a cégben azon szoktunk röhögni, hogy valaki összedob egy WordPress oldaltod, és akkor ő már webfejlesztő. Ja, és és én emlékszem, hogy amikor én elkezdtem, akkor én is voltam ebben a tehát én is ringattam magam ebben a hitben, tudod, hogy én attól most webfejlesztő vagyok, mert be tudok installálni egy CMS-t, de hogy azért egy marketinges szakma egy komolyabb cégnél, hát azért nem kis felelősséggel jár, tehát azért az nem egészen úgy van, hogy majd mondok valamit, aztán csá, hanem igen, a marketing igen, hiánya komoly, az elég komoly hamar megjátszik. Komoly pénzek múlnak rajta. Tehát igen, igen, igen. És így ezért nem tudom, hogy merik bevállalni mondjuk így, akit tényleg nem ért hozzá, de hát gondolom mindenki pénzt akar keresni, nincs munkája. És nem hát volt más. Nem volt más. Marketing hülye vagy? Hát dumálni tudok, persze, hogy... És lehet, hogy ezért így ez így működött. Annál a cégnél. Lehet. Csak az a kérdés, hogy ilyenkor miért nem mondja azt a cégnek a vezetője, hogy oké, akkor szándékos károkozás és munkahogyi per. Nem, mert szerintem a cég vezetője sem vágja, hogy mi van. Szerintem se, tehát itt azt mondták neki, hogy jó lesz ez, azt ő meg azt mondta, hogy ja, oké, mert biztos haverok, tudod, tehát, hogy így... jó lesz ez, hogy ne lenne jó, tudod. De ő az nem derül ki, hogy ne tehát hogy azért cégen belül most a Balázs, te egy ilyen külsősként voltál ebbe a projektbe benne, nem? Tehát én annyira külsősként voltam, hogy igazából tehát amelyik céget megbízták, én abban sem voltam benne, hanem én nekik a külsősük voltam. Aha. Na, mert hogy itt igazából gondolom, te még csak meg se tudtad mondani, hogy de hát, hogy hülyék vagytok. Tehát attól... De én meg tudtam mondani, csak én azoknak tudtam megmondani, akik velem voltak kapcsolatban, tehát én effektíve ezekkel az emberekkel nem is találkoztam. Aha. Na hát de azért mondom, hogy nincs az, hogy figyelj Zoli, átmegyek tárgyalni a dizájnosokkal, átviszem nekik ezt a tervet, nézzél már rá, és nem mondja azt neki a Sanyi, hogy te figyelj már, inkább a kukába dobd, és gondolkozz el egy kicsit, hogy mihez értesz, mihez nem. Hát akkor hazament volna. Igen. Hogy csak nálunk van? Csak annyi, hogy miután visszamentél a helyedre, pakold össze a cuccaidat egy dobozba. Tehát... Hogy az csak nálunk van, azért multi környezetben más. Beleszúrunk az éterbe, hogy figyeljetek akkor. És gondolkozol az, hogy mit tettél. Nem, figyelj, azért multi környezetben, abban igaza van Keverinak, hogy ez a multi környezetben nagyon másképp működik. Tehát igen, ez nem az, igen. Hogy átmegyünk és leülünk és megdumáljuk, hanem át kell küldened 15 embernek e-mailbe, abból 12 meg se nézi, a maradék kettő az így böffent hozzá valamit, amiről így úgy gondolja, hogy most ő így konstruktívan hozzászólt. Lehet, hogy csak azért szól hozzá egyébként, hogy lássák, hogy ő nem egész nap kávézgat meg cigizget, hanem ugye konstruktívan részt vesz a munkába. Lehet, hogy el se olvasta, meg se nézte. Tehát azért mondom, hogy ez egy multinál, ahol sokan dolgoznak, nagyon másképp működhet. Ja. Aha. Én multinál dolgozom, és azért nem feltétlenül így működik mindenhol. De jó, így működik, ne szólj bele, majd mi tudjuk, hogy megy nálatok. Értem, jó. Nem, de figyelj, tehát... Ne, Lali, erre csak annyit mondják, ká. Igen, nem, féltem, hogy tovább gombolítom. De nem, egyébként figyelj, tehát ez olyan dolog, hogy ahány cég annyiféle munkafelfogás, tehát ja. Biztos vannak multik, ahol ez nem így van, tehát én most nem azt mondtam, hogy ez mindenhol így van. De hogy mondjam, tehát eddig nagyon sok olyan multit láttam, ahol ez így működik, és ahol az effektív és tényleg azt a munkát, ami érdemi munka, azt mit tudom én, egy osztályon, ahol dolgoznak 50-en, körülbelül 15 ember végzi, a többi az csak ilyen forward menedzserként működik, és nagyjából abból áll a munkája, hogy egész nap e-maileket írogat. Na ilyen nálunk is van, több a kelleténél. És sokkal jobban értenek mindenhez, mint az, aki... Hát természetesen, hát hogyne. Hát igaz, hogy nem csinálnak semmit, tehát produktívan nem működnek közben semmiben. Hatod, mert hát amúgy hogy... Tehát honnan tudod, hogy nem csinálnak semmit, vagy nem tudnak semmit, hogyha ő nagyon jól megmondja neked, hogy meg a másik legyen. Az, hogy, meg a másik az, hogy ilyenkor az a tuti érvük, hogy neked annyi időd van, hogy te tudod, hogy én mit csinálok napközben. Hát akkor mi is munkát, te tudod... De mondjuk ez rekt, tehát, hogy ez erre mondjuk tényleg nehéz mit mondani. Igen. Na srácok, kanyarodjunk azt hiszem a műsor témájához, ezután a jó kis kimerítő intro után, amikor elpanaszkodta mindenki, hogy milyen béna helyeken is, és milyen béna emberekkel is dolgozott már. Nem tudom, tegye fel virtuálisan a kezét az, aki látta közülünk most itt a csapatból a Marsi lefordítva Mentő Expedíció című űreposzt. Hát szerintem mindegyikünk látta, nem? Lali írt egy i-betűt. Lali írt egy i-betűt, ezt nem tudom értelmezni. Ja, hogy ez már jelentkezés volt. Nem, én jelentkeztem, ott van egy sorral följebb nézve. Nem, te örömújjunk. De olyan vagy, hogy íhá, láttam. Én csak így szolidan fölteszem a kezem, hogy én is. És tudod, ilyen lelkesítő buzítóan. Én láttam azt a filmet. Tehát akkor láttuk tetszett. Tulajdonképpen ezt a filmet, mindannyian. Jó, akkor kommentben is legyetek már oly kedvesek, most YouTube-on is fogom nézni, írjátok be csak, hogy nagyjából tudjam, hogy körülbelül hányan láttátok ezt a filmet. Mert, és hogy a podcast.hu-n is nézzük. És a podcast.hu-n is természetesen. Ott viszont igen, legyen igen, nem is, upvotoljátok egymást, jó? Tehát igen, tehát a Csoki 12-43-ast upvotoljátok, hogyha igen. Köszönjük. És hogyha nem, akkor mit upvotoljanak? Hát valamit upvotolhatnak. Jó, mit akarok mondani, miért most beszélni fogunk róla? Tehát így leszpoilerezzük végig? Én arra gondoltam, hogy igen. De Ryan-t meg kéne várni. Ja, tényleg Ryan-t meg kéne várni, jogos. Ő szerintem még nem látta, most kikötözzük. És le fogjuk zúzni. De lehet, hogy Marcival is ugyanezt csináljuk, mit szólnátok hozzá? Jó! Na de mit? Sziasztok egyébként, elnézést a késésért. Semmi baj nincsen. Mit fogtok velem csinálni? Semmi, csak láttad te a mentőexpedíciót? Tehát nagyon súlyos dolgokat fogunk veled csinálni, good like. Végre! Durva. És kegyetlen dolgokat. Tehát láttad, Marci? Nem, még nem. Hát akkor most fogod. Fogjátok támogatni egymást Ryan-nel az adás végén. Az a helyzet, hogy maga a film az igazából nem tartalmaz semmi olyat, amire ne jönnél rá, ha életedben láttál három filmet. Voltál már a Marson. Tehát szerintem mindenkinek teljesen egyértelmű lesz a dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy spoileresen fogunk kicsit a Marsiról beszélni. Próbáljuk azért az epikebb részeket nem kitárgyalni. Viszont azért mindenféleképpen szerintem beszéljünk a Marsiról, mert hogy maga ugye a téma is nagyjából e körül mozog, amit én terveztem a mai napra. Szeretném a kicsit így az űrről, az űrkutatásról, hol tartunk most, hol fogunk tartani, stb. Onnan jött egyébként ez az ötlet, hogy hallgattam az egyik podcastben, hogy egy média cég egy kutatást végzett az átlag emberek között, nem tudom ez mennyire volt egyébként reprezentatív, Amerikában történt a kutatás, és tulajdonképpen ott az embereknek a nagyon nagy része azt ilyeneket mondott, például, hogy 15 éven belül telepatikusan fogunk kommunikálni, tehát hogy ezt nem ők mondták, hanem ezt megvalósíthatónak gondolják, és egy halom és olyan... És te meg így oda mentél, és tudod, azzal a kávéd is hanglejtéssel podcast közben mondtad, hogy ez egy hatalmas bullshit! Bullshit! Most hallgattam konyhába, főzés közben hallgattam a podcastet, egy régi adást, és akkor a Lucy-ról beszéltünk, és ott olyat rage-ment kávéd, hogy mondta, hogy egy hatalmas nagy bullshit! A világmindenség világutazó pendrive-ja. Hát ez a Lucy az egy kegyetlen film. Tehát azt mindenkinek ajánlom megnézésre, mert ekkora hülyeséget soha nem láthatok. Miért? Jó, ne viccelj már. Egy pendrive. De tényleg az idő is világot átszelő. Egy pendrive kegyetlen. A hatalmas tudat a pendrive. És azért lett belőle egy pendrive, mert egy halomvegyszert lenyelt. Tehát na jó, erre se gondolok, miért hoztad ezt föl, Alex? Mai napig látod, elfognak mindenféle különös érzések ezzel a filmmel kapcsolatosan. Mondtad most az előbb, hogy telepatikusan fogunk kommunikálni, és rögtön eszembe jutotta, hogy így már mondod is, hogy ez egy hatalmas bullshit. Bullshit! Hát igen, a Lucy-ba is 10 gram kóla, aztán már telepatikusan küldte a csaj, tehát hogy így... Meg pendrive alakult. Meg pendrive alakult, hogy a sejt igen. Azt választotta. Hát, mi mást választott volna? Izét? Flopit? Hát ezt csak nem választotta. Na jó, szóval ezért is gondoltam, hogy beszélgessünk kicsit erről a témáról, mert tudom, hogy Lali azért otthon van az űrkutatásban valamilyen szinten, követi ugye, azt biztosan tudom, hogy követi ugye a napi eseményeket, vagy hát azért napi események nincsenek az űrkutatásban, de azért elő-elő fordultak most izgalmas dolgok ugye Plutóval kapcsolatosan is. Ebből a mondatból egyébként annyi volt csak helyes, hogy Lali otthon van. jelentős nyelvtan Zsák utcába fordultál, be tudod. K. Az nice, csak ennyi. Vágod? Szóval kezdjünk akkor beszélni a Marsiról. Ugye a Marsi az egy film. Az egy film, köszönjük a figyelmet. Ugye a Marsi tulajdonképpen egy Andy Vejer, vagy Vír, vagy Ver, nem tudom. Vagy Vajna. Ugyanez. Andy Vajna. Andy Vírnek gondolom. Andy Vír, nem egészen tudom én se, vagy hát én legalábbis nem egészen tudom, hogy hogy kell ejteni, úgyhogy ezt most kicsit tekintsetek el ettől. Könyve alapján készült, amit én elkezdtem, de nem tudtam befejezni. Nekem speciál nem tetszett, azért nem tetszett, mert végig azt éreztem, hogy mintha egy fizika-kémia tanár írta volna a könyvet, és nem pedig egy író. És aránylag azért szoktam elég sok sci-fit olvasni, úgyhogy nekem ez kicsit ilyen gyermekded volt az egész. Valamint arra később jöttem rá, hogy a könyvben még mi idegesített, de csak azután, miután a filmet megnéztem. Mindegy, lépjünk is ezen túl, ez annyira nem is érdekes. A lényeg az, hogy ebből a könyvből ugye csinálták ezt a Marsi könyvből a Marsi című filmet, amit magyarul mentő expedícióra le kellett fordítani, muszáj volt, mert hogy gondolom... Annyira sok köze van az angol címhez. Marsi az túl egyszerű lett volna. Mert hogy a Marsi az ez túl egyszerű lett volna, meg valaki és gondolom... És logikus is lett volna. És logikus is lett volna, ezért, és mindenki tudta volna egyből, még én is, hogy a mentő expedícióra, amikor a Viki jegyet foglalt, akkor nem valami teljesen ismeretlen filmre foglalt, amit én először gondoltam, mert én azt hittem, hogy a filmnek Marsi a címe, mindegy. És Anikó a főszereplője. És Anikó a főszereplője, igen. Szóval a lényeg, hogy lefordították ugye a mentő expedícióra, és hát itt vagyunk most, akkor Marcin kívül mindannyian láttuk ezt a filmet. Gondolom mindegyikötök 3D-ben nézte meg. Alap, de én még egy sadalékot tolnék hozzá, na, hogy engem nagyon-nagyon idegesített a formátuma, ahogy íródott ez a könyv, és én emiatt kicsit utána kapartam, mert nem hittem, hogy ilyen gáz dolgot mégis kiadnak. Uh-huh. És kiderült, hogy ez azért ennyire, hogy is mondjam, csak száraz és fizikaórás, mert eredetileg ez egy blognak készült. Tehát egy blogon voltak posztok, amik úgy íródtak, minthogyha a főszereplő írta volna. És a végén ebből készült maga a könyv. Hm. És én így már kicsit el tudom fogadni ezt a nagyon-nagyon száraz, nagyon-nagyon technikai nyelvezetet. Hát így viszont már egyébként értem, mert hogy azért alapvetően nekem ezzel tényleg az volt a problémám, hogy nem igazán jött át az, hogy ez egy olvasmányos regénynek készült, hanem tényleg ez, amit mondasz, hogy mintha így összeolloztak volna különböző érdekes elgondolásokat, vagy elméleteket arról, hogy egy ember a Marson hogyan tudná mondjuk túlélni például. És ugye a film arról szól egyébként, hogy már a Marson van egy bázis, egy kutatóbázis, ahol is vannak különböző emberek, különböző dolgokkal foglalkoznak, és egy marsi expedíciót hajtanak végre, és hatalmas nagy, mindegy, nem, ezt a részét nem spoilerezem le, a lényeg az, hogy egy okból kifolyólag egészen egyszerűen nem tudott mit csinálni ez a túra. Nem. Vagy spoilerezzünk? Hát vagy mi lehet meg a Ryan-nak? Hát egyébként spoilerezhetünk is, ha arról van szó. A lényeg az, hogy egy hatalmas nagy vihar kerekedik, amiben nekem kicsit furcsa volt az, hogy nem kalkuláltak azzal, hogy a Marson ekkora viharok lehetnek, és valamilyen oknál fogva egészen egyszerűen már azt nem bírta el a hajó, és feldőlt volna, ugye, amivel hazajuthattak volna, ezért beszállt a banda, vagy hát elindult a csapat, hogy beszéljen az űrhajóba, de hát a lényeg, hogy Matt Damon, aki a főszereplőt alakítja, fogalmam sincs milyen néven, egyszerűen elsodorja egy ilyen törmelék, ami leszakadt az egyik bázisról, és a lényeg az, hogy ott hagyják. Mondván, hogy úgyis meghalt, mert ugye az életjeleit mutató készülék az egyébként át Átszúrta valami, igen, a hasával együtt, ami aztán később nem fertőződött el, meg túl is élte, na mindegy. És akkor ugye elhúz ez az űrhajó, és tényleg baromi érdekes belegondolni, hogy gondoljatok bele, hogy itt ez nem arról van szó, hogy Ábel a rengetegben, hanem ez konkrétan arról szól, hogy ott vagy több százezer, vagy nem tudom, millió kilométerre arrébb, és esély sincsen arra, hogy egészen pontosan azt hiszem 3 éven belül, vagy 4 éven belül bárki is a segítségedre jönne, mert hogy a következő ilyen... Következő expedíció az 4 év múlva jön, igen. Úgy, hogy a készletek azok úgy lettek megtervezve, hogy 30 napra. De 6 emberre. De 6 emberre, így van, 30 napra. És nem tudom egyébként a hányadik napon mentek el, 15-dik vagy... Az elején, valami 5-dik, 7-dik, nem emlékszem pontosan. De még az elején, igen, tehát hogy nem... Egyébként nem egy ilyen túl hosszú időt maradtak ott. A lényeg, hogy ott marad egy fickó, és ugye az egészben ez baromi érdekes tényleg, ha jobban belegondolunk, hogy ez hogyan, te mit csinálnál? Tehát biztos felvágnád az erejedet kb. Szerintem, mert hogy... Nem biztos. Miért? Hát nem biztos, de hát ami nekem a filmben fura volt, és magában a könyvben is, hogy azért ez a világ legszerencsésebb ember, akárhogy is nézzük. És egyben a legszerencsétlenebb is, mert az alaphelyzet az egyetlen egy olyan dolog a filmben, ahol nagyon-nagyon kilóg a realitás lólába. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok. Melyik alaphelyzetre gondolsz? Kíváncsi vagyok most. A viharra? Mert hogy elvileg ekkora, mivel ugye a Marson nagyon elenyésző légkör van, tehát ekkora viharok elvileg nem lehetségesek, gondolom erre gondolsz, ekkora, nem? Igen, ilyen erejű vihar nem lehetséges, ekkora viharban kb. Sárkányt teregetsz a Marson, mert olyan ritka a légkör. Aha. Egyébként Lali nyilván ezt csinálta volna, hogyha ott marad, megvártam volna a következő vihart, és sárkányt tereget. Aztán, mikor elment volna a vihar... Keletkezik. Mondjad, Alex. Hát nem, csak most így elgondoltam, hogy így Lali expedíciói, tehát hogy így elmegy a vihar, és akkor kimegy a drónnal, és akkor... aztán kiderül... négy évig észre se veszi. Hogy megy az idő, mert itt is vagytok, és rájön, hogy 70 kilométerre arrébb, vagy 2000 kilométerre arrébb száll. Volt egy drón aksitöltő állomás, és így... Egyébként, ami ugye ebben adalék, egy kicsit én is utána olvastam ennek, hogy két dolog. Az egyik, ami hitelesen volt megcsinálva, ugye az, hogy nagyon, tehát legalábbis a viharban, hogy nagyon lehetett, elég plasztikus volt, hogy érzékeltették, hogy milyen kis éles, szúrós szemcsék söpörnek végig, ugye ott a területen. És ez valóban elvileg így van, mert hogy ugye ott nincs eső, nincs folyékony víz, vagy hát van folyékony víz, most ugye úgy tűnik, ez kiderült, de eső biztos, hogy nincsen, és hát ugye nincs, mi legömböítse ezeket a por szilánkokat, vagy szikladarabokat, ezért ugye nagyon fontos, hogy egy marsi expedíciónál olyanra is kell gondolni, hogy nagyon hamar tönkreteszi a ruhát, a berendezéseket, ha nem olyan szívós anyagból van ugye elkészítve. Ez a rész. Bizony, és ezt tudod, hogy honnan tudjuk egyébként? Hát nem tudom, amúgy puszta logika lenne, de nem tudom. Nem. Tippelj, hogy hol tapasztalták ezt először? A földi körülmények között tapasztaltak ilyet? Nem, a Holdon, az Apollo küldetések során, és nem gondoltak rá. Tehát amikor az Apollo 11 leszállt, kimentek az űrhajósok, tapsolt nekik a virág, visszaszálltak, akkor, ha nem is komoly, de problémákat okozott a holdipor, és ilyen szilikózisszerű tünetekkel jöttek vissza az űrhajósok a Földre. Az mi, ez a szilikózis? Az, amikor nagyon-nagyon sok port szívsz be, és egy enyhe gyulladás keletkezik a tüdődbe. Kb. Olyan, mint amikor erősebben meg vagy fázva, vagy egy nagyon-nagyon enyhe tüdőgyulladásod van. Aha. És amikor visszatértek a Földre, akkor gondolták végig, hogy ez hogyan keletkezhetett. Tehát abszolút felkészületlenül mentünk ebből a szempontból a Holdra. És ez annyira érdekes, hogy ott ül rengeteg nagyon-nagyon okos ember, és van és nem jut eszükbe, amikre még ők se gondolnak. És ugye nem egy, meg nem kettő, tehát egy NASA-nál azért a legkomolyabb agyak dolgoznak. Na mindegy, aztán tovább ugye haladva az alap felvetésnél, ugye, hogy még ami ugye itt kérdéses, az pedig az, hogy hogy lehetett ott homokvihar, hiszen szinte nincs légkör. Homokvihar az van, és elég jó fotóink is vannak róla egyébként. De hogy homokvihar, hogy lehet vihar, ha nincs légkör? És sok ilyen, vagy hát nem sok, de egy-kettő ilyen összeesküvés elméletet megnéztem. Neked való, tehát igen, tudom. Tehát, hogy megnéztem, és mert hát azért mégis és a 911. Hogy ez hogy van. És az Illuminati, igen. És képzeld el, hogy ezt azzal magyarázza a NASA, hogy elektromos vihar. Tehát, hogy légkör ugyan van igazából, de nagyon tehát elenyésző. A Marson van egy elektromosság. Nem, elektromosság van. Hát de honnan van elektrom, de hova van bedugva a konnektor? Hát a telepekre. Na ugye? Tehát ott le... Várjál, és ha szélerőművel gyártják az energiát, akkor... De hogy nincs szél. Tehát, hogy... ugye? Igen. Ugye? Tehát akkor lennie kell, mert különben hogy annyira van ott áram. Hogy egyszer Alex hozzászól majd értelmesen egy ilyen komoly témához, de 114 epizód alatt még egyszer nem sikerült. Tehát így reménykedek, előbb fogok az osztrák lottó nyerni, úgyhogy nem is játszok. Érted? Mint hogy egyszer az lesz értelmesen hozzászól egy ilyen komolyabb témához. De hogy mindegy, hát mondjuk a lényeg nem az, azért hívtatok ide, mert professzor vagyok. Ez igaz. Egyébként, hát nem tudom, sose voltam jó összeesküvés elméletekben, de... Ő nem is összeesküvés elmélet, de még lehetsz egyébként, igen. A Balázs majd ki. Megtanítatok. Persze, igen. Én is napmaglátó veszek addigra. Na, tehát a lényeg, hogy innen indul ugye az alap történet. Tulajdonképpen ezt már leszpoilerezi nagyjából a trailer, tehát ebből olyan túl nagy újdonság nincsen. És hát itt van ez a fickó, akinek hát valahogyan túl kell élnie 4 évet. Ami hát nem egyszerű ugye 30 napra szánt kajából, amiből mondjuk már 6-7-et megettek. Úgyhogy... De mondjuk ezt kompenzálja azzal, hogy nagyon keveset eszik belőle. Igen, meg ugye kompenzálja azt, hogy 6 emberre volt tervezve. De viszont hoppá, hozzászóltam a témához, na? Igen. De hogy alapvetően ugye, ami ebben az egész helyzetben érdekes, ugye, hogy ő egy botanikus, és aztán elkezd krumplit termeszteni, ugye a krumplikat felszabdalja. Mondjuk az zseniális, tehát nem tudom, hogy mit gondoltatok, mikor elkezdted csinálni, és mi lett belőle, hát szerintem az egy nagyon jó ötlet volt, tehát nagyon látványos volt, meg minden így, tehát... Az egyébként tényleg az volt, az nekem is nagyon tetszett. Az nagyon jó meg volt csinálva, meg ahogy, és nagyon meg ahogy utólag reflektált erre, amikor már ott az egyetemen tanított. Igen, na az is rohadt vicces volt. Ja, igen, emlékszem rá, igen. Tehát, hogy az szerintem egy rohadt kreatív ötlet volt. Egyébként én szeretem a filmben azt, hogy szerintem azért annyira nem veszi komolyan magát. És ez tetszik benne, mert azért mégiscsak egy film. A karakter nagyon érdekes benne egyébként, mert tehát maga a film, meg maga a szituáció, amin végigvezet, az iszonyatosan komoly. Tulajdonképpen ott van egy asztronautád életveszélyben, és hát tulajdonképpen ugye elsőre ő egy olyan szituációban találja magát, hogy senkinek nem hiányzik, tulajdonképpen őről úgy tudják, hogy halott, ezért valószínűleg nem is keresik. És ha belegondolsz, ahhoz képest, hogy milyen helyzetben van, eszméletlenül lazán veszi. Legalábbis, tehát hogy mondjam, ugye ezek a monológok, amiket ő elmond, ezek iszonyatosan lazák. mégis ugye próbálja belevinni ezt a tudományos dolgot, amit próbál átadni a nézőnek. De egyébként még emögött is van egy kis science, viselkedés kutatók megerősítették, hogy egy ilyen hozzáállású embernek a legnagyobb a túlélési esélye. Tehát hát mondjuk van, ehhez olyan túl nagy kutatási észt nem szükséges, de... De hogyha belegondolsz, ennek az ember egy profi típusnak? Ember, igen, egy profi ember, aki egyedül marad, nagyon-nagyon ért a dolgokhoz, de egy magába forduló típus, sokkal kisebb az esélye, mert hamarabb feladja, mint egy embernek, akinek úgymond nincs vesztenivalója, intelligens és nagyon jó humora van. És ezért van az, hogy én a Marson lakom. De egy... Nem volt. Szerintem, én nekem az volt a problémám ezzel, hogy szerintem ilyen ember így... Én nekem az jött le egyébként amúgy a filmből, meg a könyvből már nagyon az elején, és ez az, amire utaltam, hogy ez idegesített a könyvbe igazán, hogy szerintem ilyen ember nem létezik. Hát megmondom őszintén, én így viselkednék, mint ahogy ő. Tehát, hogy ha már van egy olyan szitu, hogy ugye kint vagy, egyedül vagy, akkor már jóló van. Tehát akkor én azt nem tudnám megcsinálni, hogy depresszióba esek, tehát nem tudnám megengedni magamnak. Mert akkor úgy vagyok már vele, tehát én személy szerint én már akkor úgy vagyok vele, hogy hát jóló van, tehát itt vége lesz rövid időn belül, akkor majd minek siránkozzak. De ha meg így gondolod, hogy itt rövid időn belül vége van, akkor nem állsz neki konstruktívan, és csinálod a dolgodat, hát és nem próbálsz adom valahogy fel, túlélni. Csak olyan jóló, tehát hogy nem tudom, én úgy képzelem el, hát hogy... Jólóságod az miben merül ki a Marson? Ezt, ezt úgy értem, de hogy... De megvakarod a tökölet úgy, hogy mindenki láthatja, nem így aztán senki nem látja. A Google Maps-ről. De hogy így... Nem úgy értem, hanem úgy, hogy nem kezdek el, mit tudom én, magamba fordulni, meg ilyesmi, mert akkor tudom, hogy a túlélési esély az csökken. Vannak problémáid, még jobban csökken. Vannak problémáid, de úgy sincs senki, akivel mindent megoszthatod. Igen. Jóló, meddig bírom levegő nélkül? Op, nyek, annyira nem. Tehát, igen, tehát azért a filmben végig, ha belegondolsz, végig ott lebeg, hogy meghalni komoly dolog, de mégsem tudod komolyan venni, mert a főszereplőnek a karaktere olyan. Egyébként igen, nagyon jó karaktere van, ezt és nagyon jól ki van dolgozva, ahogy például ugye vlogol ott így egyfolytában gyakorlatilag, mert most a vlogolás menő. És... Péntek esténként bebaszós live. A Marson. Csak ott szaros krumpli evő live volt. Megszere, az milyen epik lett volna, megszerzi a szondát, és így fél óránként egy FPS-sel bebaszós live. Ugye írják egyébként, vagy hát Sim Erik írja, hogy a halál az halál, nem kell jobban parázni a Marson, mint a Földön. Ez oké, csak... Hát azért más. Csak az ember az parázik a haláltól. Tehát most máshogy itt ülünk, és azt mondjuk az internet előtt ülve, hogy én ott nem paráznék, de azért ez nem így van. Tehát akinek mondjuk volt már olyan élménye... Hát halál közeli élménye, vagy ilyesmi, vagy azt tudja, hogy ez helyzetbe, kemény. Ez kemény. Tehát most ez egy dolog, hogy én itt eldöntöm, hogy én egyébként azt nem csinálnám, de ez az emberi természetből én azért azt gondolom nem az jön ki elsőre, hogy ja, hát akkor, hát persze, végül is itt hagytak, jól van, át van furva, szúrva az oldalam. Viszont egyébként az emberben... Pillanat, tehát, hogy mit csináljak? Hát végül is 4 év múlva jön egy felmentősereg, azt hiszik, meghaltam, esélyem nincs túlélni, és akkor egyébként is 2500 kilométerre szállnak majd le, ha esetleg 4 évig túlélném. Tehát számomra ez az egész ilyen baromi irreális volt. Viszont az emberben van egy ilyen egyébként, egy ilyen, nem tudom, én nem vagyok nagy pszichológus, de van egy ilyen gát, hogy tehát amikor sokkot kapsz például, akkor nem, az agyad nem is engedi, hogy feldolgozd azt, ami történt. Tehát mert akkor ugye pánikba esel, meg stb. És ahhoz, hogy nyugodt tudjál lenni. Tehát például nekem volt egy barátom, akinek bent égett az egész élete például egy autóban is, és meg se viselte egy egészen egy hétig, ha jól tudom. Érted? És utána, utána kezdte elnyomni a... Igen, utána kezdte elnyomni, és így gondolkodtam, hogy ez mi a franctól lett, és utána kerestem, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen blokk, hogy, tehát, hogy nehogy, mit tudom én, ilyenkor ugye kikapcsoljon a, mit tudom én, túlélési ösztöneidben, mit tudom én, mert annyira depresszióba esel, vagy ilyesmi. Ez egyébként érdekes, amit mondasz, én is ismertem egy embert, akinek autóbalesete volt, de úgy, hogy többet magával, és a többiek élete csak azon múlott, hogy ő időbe kihúzogálta őket a roncsból. És mire kiértek a mentők, meg mire elkezdtek ott helyszínálni, meg eltakarítani a romokat, addigra játszódott le benne ez az egész dolog, és akkor kezdett el sokkot kapni így utólag. De addig tök normális volt meg minden, és tulajdonképpen ő mentett meg mindenkit, de utána jött neki ez a dolog, hogy akkor ez a blokk ez kikapcsolt, és akkor kezdett pánikba esni, hogy úristen. Igen, ez szerintem ez hasonló, csak pszichológiai szinten van egy ilyen, ami blokkolja tudod az idegeket, hogy ne érezzél a fájdalmat, ha mondjuk, mit tudom én, menetkártó. Adrenalinról beszélgetünk? Nem feltétlenül, de tehát mert ez pszichológiailag is megtörténik, lehet, hogy fizikailag, nem tudom, nem vagyok nagyon jártas benne, de ez például, hogy mit tudom én, háborúba lábon lőnek, és addig, amíg tudod, hogy nem vagy biztonságban, addig nem tudod, hogy lábon lőttek. Volt egy ilyen faszinésztem, aki... Hát ez az adrenalin. Ennek semmiféle pszichológiai magyarázata nincs, ez szintiszt adrenalin. Amikor, tehát jó, amikor ilyen történik veled, akkor egyszerűen a szervezeted elkezdi izomból beléd pumpálni az adrenalint, megszűnik a fájdalomérzeted, megszűnik a pánikérzeted, és egyszerűen a lehető legpontosabban koncentrálsz arra, ami az aktuális feladatod. Azt elvégzed, és utána, amikor nyugszik le a szervezeted, mert mindenki biztonságban van, és mert vagy elmúlt az az éppen aktuális veszélyhelyzet, vagy pörgési helyzet, akkor egyszerűen nyugodsz le, és folyamatosan megy ki a szervezetedből ez a cucc, és akkor kezded el megint érezni a fájdalmat, és akkor áll vissza minden szervezet, minden szerved a normális kerékvágásba. Volt egyszer annó egy gokárt versenyem, aminek az elején két súlyjal, két 25 kilós ólom súlyjal úgy összecsíptem az ujjam, hogy konkrétan az egész ujjbegyem levált, és vérzett, mint az állat. De verseny alatt voltam, paráztam, folyamatosan adrenalin dolgozott bennem, és 20 percet végig mentem úgy, hogy vérzett az ujjam, de úgy, hogy konkrétan folyt belőle a vér, és 20 perc után jöttem rá. És akkor derült ki, hogy azért pörgettem ki az első kanyarba valakit, mert egyszerűen lecsúszott a kezem a kormányról a véren. És nem veszi észre az ember, mert pörög, adrenalin, csőlátás, és csak arra, amire éppen aktuálisan nagyon kell koncentrálni, és igen, utána kezd el csak fájni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fizikai, mert az, amikor mentálisan még nem dolgozott fel, hogy baj van, akkor szerintem a szervezet nem is engedi, hogy az adrenalinom felmenjen, mert akkor elkezdesz pánikolni. Nem, mentálisan... Tehát mentálisan figyelj, abban vannak idegpályák, tehát a szervezeted nem. Azt érzékeli, hogy beléd vágtak egy kést. Tehát nem, de én mentálisan, nem feltétlenül, ha mondjuk leégsz oda. Mentálisan abban a pillanatban érzékeled, hogy baj van. Azért pumpálódik az adrenalin. Amit Balázs mondott, az egy másik dolog. Igen, én most amit, azt tehát amit azt Alex mondom, meg Balázs tehát, mondott, szerintem az egy tök másik dolog. Az, hogy ott... semmi fizikai problémád nincs, csak éppen igen. Tudod, hogy nagyon nagy pánik van, és akkor nem enged a szervezetet téged pánikba esni. Tehát akkor igen. Viszont nem is szabad, hogy felmenjen nagyon az adrenalinod szerintem, mert az ugye azt idézi elő, hogy sokkal gyorsabban lélegzel, meg stb. Mindegy, nem is menjünk tovább szerintem, mert nem sokat fogunk elidőzni. De ez egy érdekes téma, és ebből a szempontból van is jelentősége, mert amit Balázs mondott, meg amit te mondtál, az egy dolog, és egy dolog az, amit például Marci mondott. Most volt Izraelben egy békés palesztin állampolgár belehajtott egy busz megállóba várakozó tömegbe. Civilekbe, majd kiszállt, és húsbárdal agyonverte még azokat, akik mozogtak. És a videón rajta van, hogy kijön egy, azt hiszem talán valamilyen biztonsági őr, valami telefontársaság, vagy így olvastam, biztonsági őre, de hát látszik tudod, hogy ilyen kék gatya fehér ing, tehát ez a tipikus biztonsági őr arc, aki azért 3-4 lövést úgy lead a fickóra, aki elterül. Aztán közelebb megy, megnézze, hogy mi van, a fickó, aki elterült, ez az, aki húsbárdal hadonászott, meg elütötte az embereket, még föl kell, és most hozzávágja... A Jeruzsálemi eset, bocs. Ja, most igen. Az? Uh-huh. Igen, és még föl kell, és még hozzávágja, vagy hozzá akarja vágni a húsbárdot ahhoz, aki már hármat belelőtt. Aztán föl kell a fickó, még elmegy az autójába, És még ott is valamit hadonásznak, akkor még kap két golyót, aztán még jönnek rendőrök, és végül azok is belelőnek. Tehát a csávó konkrétan 8-9 lövést kapott, érted? És... Most nagyon gonosz leszek, de ez a 46 in 6, tudod? Igen, de tényleg. De, de ha belegondolsz egyébként, tehát most őszintén, ha intifádát hirdetnél, neked is ilyen emberekre lenne szükséged. Hát, nem biztos. Tehát ilyen terminátorok. De akkor gyakorlatilag mindenki, aki a környéken járt, belelőtt egyet, de őt nem érdekelt. És ment tovább, és még izé majdnem visszaszállt a kocsiba, és elment tankolni, meg lemosatni, tudod? Tehát, hogy miközben már izé szana CS-szitává lőtték. Na mindegy, ez biztos, hogy ez az adrenalin. De ami... De ez, igen, ez 100%. Ezen a marsi srácnál, ez maximum, érted, akkor volt, amikor amikor fölébredt is magához. Igen, amikor beleszúrod a tarsába, és kiszedt, és összekapcsozgatta magát, meg minden. Oké, na de hát ő ott mennyit volt? Hány napot volt? A film szerint valami 300 nap, vagy 200 nap, vagy mit tudom én. Tehát azért az nem egyenlő azzal, ott már nem maradt meg sem az a sok, amit Balázs és Alex mondott, sem az, amit Marci mondott. És én erre mondom azt, hogy a világ összes létező emberek közül szerintem, ha lenne két darab talán, de nem mernék rá 50 forintot tenni, aki ezt így ilyen körülmények között csak azt, hogy épésszel kibírná. Hát ez nem, mondjuk ebbe teljesen igazad kibírná. Van, hogy tehát ez oké, hogy van ez a stressz, ez a sok helyzet, de ez nem tart, nem tudom, 3 évig. Tehát, hogy ez, igen. Tehát, hogy igen. Ezt jó film, meg elbeszél, tehát, hogy nem tudom, hogy igaziból hogy néznek ki, még szerencsére nem hagytak ott senkit. És egyébként ehhez pluszba szerintem jó is volt az, hogy Matt Damon ezt az űrkávból feelinget erőltette, vagy hát a rendező, mert hogy így nem tudtad eléggé komolyan venni a filmet ahhoz, írják, hogy 540 szól kb., hát az 2 év körülbelül, nem? Tehát majdnem 2 évet volt ott gyakorlatilag. Igen, ha jól emlékszem, még a végén mondták is, hogy ez mennyi földi idő szerint, de hogy igen, tehát ez, a lényeg az, hogy ez rohadt sok idő, akár nagyon nézzük. Sok idő. Tehát, hogy de most csak képzeld úgy, el azt, hogy voltak benne ilyen... Igen? Tehát képzeld el azt, hogy kimész Pesterzsébetre az erdőbe, és eltöltesz minden nélkül 2 évet. Tehát, érted? És akkor se fenyeget az a dolog, hogy mondjuk nem kapsz oxigént, vagy tudod, tehát most... Vagy fölrobban valami. Vagy leszakítja. Vagy krumplit eszel végig. Mitől is szakadt le az ajtaja annak a kabin? Ja, nem leszakadt, hanem... Valami robbanás volt. Felrobbant, mert malfunctionelt az oxigén elzáró, azt hiszem is kirobbant. De ja, azt is például... Elgyengültek az anyagok. Igen. Tehát nem arra a hosszú időtartamra volt tervezve. Mondjuk egyébként az viszont jól meg, mármint az tök jó, hogy meg volt benne csinálva, mert egy 90 napra tervezett missziónál, ha még 2 év után is ugyanúgy nyílott volna minden, sőt, még a kávéfőző is üzemel ugyanazzal a szűrővel, akkor azért azt mondom, hogy ká. Hát üzemel azzal a szűrővel, tudod, csak így belefőzi a kávéba a szűrőt is. Tehát, hogy... Meg a vízkövet. Tehát, hogy... 1 perc alatt kész a kőműves reggeli. Minden esetre a film alapvetően nekem baromira tetszett, meg nagyon-nagyon jó humor volt benne, tehát, hogy nagyon értelmes és jó humor volt benne, de komolyan vehetetlen volt, ha azt nézzük, hogy ez mennyire valóságos, és mennyire történhet ez meg így. Főleg a végén, amikor vasembereset játszik, hát ott már csak izé rögtem. Azt tudod, mire hasonlított nagyon gyorsan akartam mondani, a Gravity-be a jelenetre. Igen, amikor a tűzoltó készülékkel átnavigálta magát, na ez körülbelül ugyanaz. És eszembe jutott, amikor Lalival próbáltunk 2,5 órán keresztül dokkolni a Kerbal Space-be. Igen. és hogy micsoda hatalmas erőfeszítés volt a Kerbal Space-be, érted, a gépünkön dokkolni. És ezek alapján nagyjából az embernek azért van fogalma arról, hogy mennyire reális az, hogy kilövöm magam a virágűrbe, majd izéval, majd a kezemmel vasemberezve oda navigálom a csajhoz, és még el is jó, kap, hát és egyébként... Az már szerintem csak a popcorn mozi filter volt rajta. Tehát, hogy azt mondja, hogy legyen benne egy kis ilyen is, tudod. De egyébként szerintem szimpi volt, mert... Tehát, hogy ott lehetett látni, hogy annyira azért nem próbálja magát a film komolyan venni. Még annyira sem, mint amennyire gondolnád, hogy próbálja, de itt már azért kiderült nyilván azzal, hogy tök egyenesen megy, persze elkezdene pörögni, érted? Tehát, hogy így... Igen. Viszont rengeteg jó humor volt benne, és az tényleg sokat. Igen. Tehát az segített abban, hogy amikor kijöttem a moziból, akkor azt mondja, hogy wow, ez egy iszonyat jó film volt. És egyébként az az érdekes, hogy a könyvből nem rengeteg dolgot, de azért elég sok mindent kihagytak, és nagyon ügyesen és nagyon okosan hagyták ki a dolgokat. Tehát tényleg olyan dolgokat hagytak ki, amik már ilyen ismétlődő problémák, amire azt mondja az embernek a gondolkodó meg tudós oldala, hogy igen, ez kellett volna bele, stb. De a szórakozni vágyó oldala viszont azt mondja, hogy de jó, hogy kimaradt, mert nem volt ilyen vontatott az egész, és nem volt még egy órá. Bocsánat. Kilövi magát. Igen. Azt hittem, hogy a Marci az most dokkol, tehát... Marcinál is kirobbant az ajtót. Istenem. Mik maradtak ki egyébként a könyvből, Lali? Nem a könyvből, a filmből maradtak ki. Vagy a filmből. Azt tudom, hogy a víz, tehát a földbehordás, meg mire abból a földből lesz valami, amiben lehet burgonyát termeszteni, hát az jóval macerásabb volt, arra emlékszem. Igen, a legemlékezetesebb dolgok, amik kimaradtak, azok a részek voltak, amikor utazott a felszállási ponthoz, ahonnan elhagyta a bolygót. Igen, az egy kicsit látszott, hogy az már nem fér bele a filmbe, nem? Igen. Uh-huh. De egyébként jó is, hogy kihagyták, mert ott már ilyen szenvedéses dolgok voltak inkább. Tehát az volt az a része a könyvnek, ahol megtört a főszereplő, és már ő sem volt biztos önmagában. Ott már mások tartották benne úgymond a lelket, és így kényszerrel ment el addig az űrhajóig, amivel elhagyta a bolygót. Aha. Viszont egyetlen egy dolgot kár, hogy nem raktak bele, azt szerintem nagyon jó lett volna, meg nagyon látványos. A könyvben van egy olyan rész, ahol egy hatalmas nagy kráterhez ér, és tudja, hogy valamelyik irányba meg kell kerülnie, mert majdhogy nem az átellenes ponton kell tovább haladnia. És tudja azt, hogy homokvihar jön, és nem tudja, hogy melyik irányba kell elindulni, mert már elvesztette a kapcsolatot a meteorológiai műholddal. És az egy nagyon-nagyon jó jelenet lett volna, hogy így 19-re lapot húz, elindul valamelyik irányba, és a másik oldalt elmegy a vihar. És igazából nem lett volna olyan sokkal több időben. Ezt az egyet nem értem igazából, hogy miért nem rakták bele. Egyébként arról érdemes szót ejteni, hogy a film az gyönyörű volt. Tehát, hogy szerintem a legszebb 3D filmnek. Egyébként igen, ezt akartam mondani, hogy ebbe a 3D, azt ugye beszéltük is Lalival, hogy ebbe a 3D az olyan igazi 3D volt. Tehát a konkrétan 3D-s kamerával felvett 3D, tudod, nem a csinált. És ez azért nagyon sokat számított. Ő meg azért most így megemlítem, tudom, hogy a végén van nagyon, de azért szarig volt már elnézést magyarokkal az egész stáb. Tehát, igen, hogy, azt nem is néztem. Tehát így néztem a végén a izét, amikor ugye álltunk fel a moziból, mert mit tudom, és így néztem a végén a stáblistát, hogy Gördöt, és minden második név magyar volt. Tehát, hogy ugye, mert itt forgatták Magyarországon. Itt forgatták Magyarországon, igen. Hogy forgatták, mint a Marson forgatták. Jaj, igen. Mert azt hiszem Lalinak az egyik haverja is dolgozott ezen a filmen. Ja, nekem is a vezekényi Lasszi. Telepelt benne az egyik kövér NASA tudós, aki egy ilyen jegyzett tömböt és egy kávés bögrét tart elmosva a háttérben, az jó barátom volt, igen. És az mekkora szerep, hogy van egy ekkora szereped egy filmben, hogy egy kávésbögrét tartasz. Nem is az egyébként, hanem egy ilyen filmben van. Na de azt hogyan tartod? nem? Igen, tehát, és hogy... így felfedeznek, láttátok azt a csávót 39-41-nél? Ő tartotta a bögrét! Úgy tartotta azt a bögrét, jeez! Micsoda az színészi bögretartási teljesítmény! Ő lesz a főszereplő. Jó, de gondolom az nem azt adták ki neki, hogy állj be így, és fogd így a bögrét, és beszélj a melletted lévővel, és kortyolj bele néha. Csak úgy benne maradt a képbe. Hanem azt mondták neki, hogy... De tényleg, ott szülcsölte a kávét, aztán... Egy ilyen papírtartót, egy ilyen dossziét, vagy valami ilyesmit, hogy ilyen tudományosnak néz ki, és viselkedj természetesen. És akkor a háttérben... Ijjj, szia anyu, hello! Nem voltam azt elképzelni, nem is szóltak neki, hogy egy filmbe fog szerepelni, csak így a végén, hogy oda mentek hozzá, amúgy benne leszel a filmbe, és akkor egy ok. Filmben? Milyen film? Nem így ok. Ká. Azért így jegyet kapok. Belépőkártyás ruhába jár kell. Igen, tehát ez a ú, basszus, annyira kéne oda még egy ember, kéne még oda egy ember. Lacit a portáról kérdezzétek már meg, hogy ráér-e, jó? Jó, Laci, figyelj, mondom, tökéletes a ruha, tökéletes, igazából a munkaruhába 100%-os vagy. Nagyon adja. Igen, téged kell, és tudod, ilyen tipikus marketingesen, igen, te vagy az, téged keresünk, jó, az a mosoly, és tudod, mikor adnál jobban? Ha lenne nálad egy bőre. Igen, és tudod, átölt, fogja a kis szemüvegét, tudod, belerakja a szájába. Lacika, én azt mondom, Lacika, cuncika, hogy nagyon jó, de valami kis, hiányzik. De Marci, most elképzeltem, hogy ő a stylist. Igen, én is. Cuncika, valami hiányzik, azaz X, én azt gondolom, te olyan bögre típus lehetsz. Lacika, kortja csak bele abba a kávéba. Ez az, cunci, azt a kurva, de jó vagy, már bocsánat. Jó, Marci, túltoltad, úgy érzem. Na, és Laci bekerült a filmbe. És bögrét tartott. És bögrét szegény. Tartott. És igen, és Laci, aki egyébként nem Laci, hanem Laci egyébként, Lali, vagy nem, hogy hívták? Nem, Márton. Tehát még csak nem is. Na. Laci, nem is és totál idióta ez úgy gyakorlatilag. Nem a bögrét tartó Mártonról beszélek, hanem egy alternatív portás Laciról. És minden egyezés a véletlen. Csak a véletlen. Igen. És egyébként képzeljétek el, hogy mennyire gizda lehet Laciként csajozni, szóval megy oda a csajhoz a bárputnál, és akkor hello, Cica, láttad azért filmet? A Marsi filmet? Nem, még nem láttam, na gyere, csak itt van a telcsimen, figyelj, megmutatom. Férted, ott a teker 38 perc, 27 másodperc, ezt tudod? Na? Ott, láttad? Nem. Meg szar a telefon, az szevasz. Igen, várjál, mindjárt jön. Ott volt! De hát nem láttalak. Na, várjál, akkor visszatekerjük, cuncika. Belenagyítunk. Megállítja a screenshotről. Tuk-tuk-tuk. Na, ott vagyok én. Nem, hanem így mondja, hogy így oda megy sírni. És akkor a csaj meg így, csak nem te voltál az, aki a bögrét tartott. Igen, és nézzétek, itt van! Ki ez? Hát tudod, a bögrés. Igen. Sztár, VIP. És ki mondja, én felismertem, csak nem mertem mondani, nehogy ne üljön. Régebben volt egy ilyen film. Vagy komolyan kb. Ugyanez. Még egy vagy mint az üvegtigris, tudod, hogy na, felismert? Nem, megfog egy bögrét, és így. Nem, a sörös üveget fogja meg. Sörös üveget húzza meg a csoki. Igen. Helyi hülye vagy? Helyi hülye vagy? Hogy hívják a... volt is egy ilyen film, az volt a címe, az angol címét tudom, hogy Trojan War. És nem is, talán Ószerháború volt a magyar címe. Az egész kb. Arról szól, hogy egy ilyen gimis fiú túl akar esni élete első éjszakáján, és kezdődnek a bonyodalmak. És tehát egy csöpe sem klisés történet. Igen, nem klisés amerikai film, igen. és egyébként vicces, mert mostani filmek nagy szereplői ott még így gyerekként megjelennek. Bögrével. Igen, bögrével. Na és az a lényeg, hogy... Minden egy bögrével. Hogy ott is megkérdezik a csinót, minden egy bögrével indult. Igen, tehát hogy van egy csaj, akiben szerelmes, és így mondja a barátainak, hogy a közös képünkön is tök jól nézünk ki. És azt mondja, hát nincs is közös képetek, dehogy nem, nézd meg! És mutat egy képet, ahol megy egy brutál stadion, ahol a csaj pompomlányként le van fényképezve így nagy totálban, és azt mondja, nézd meg, itt vagyok a, mit tudom én, a H-szektor 43. sorában. De ez jó, szerintem ez jó. De rossz. Szerintem ez jó. Én is tudok ilyeneket csinálni. Nézd, nézd, na kinek van, izével? Mondjatok valami nagyon nagy vilá. Na kinek van messzivel izé, közös képen? Na kinek? Nem létezik, hogy neked. De bizony, nézzük csak meg a Google izé, térképeket. És ilyen gagyi Photoshop, tudod? Tehát, hogy nem, nem, Google, Google térképek. Nézd csak, ott vagyok én, ott van ő. Én azokat bírom, amikor így egy időben volt egy, nem tudom, nektek is volt egy ilyen Facebook fellángolás, hogy nem tudom, valami mobil vagy valami alkalmazást csinálhatta, hogy így Obama meg nem tudom ki mell így odamontírozott mindenkit, és csak föl kellett tölteni egy aránylag normális fotót rólad. De hát az embereknek nem volt aránylag normális fotójuk magukról, ezért olyanok jöttek ki, tudod, hogy a félfeje hiányzott, meg ilyen teljes recés volt a haja, de azért mindenki baromira örült, ja, az ilyen izé, tudod, neveknek, tudod? Az ilyen félre sikerült panoráma fényképek, ahol így elsétált, tudod, és így szét van nyúlva hála, meg mit tudom. Nekem például fateromról van egy ilyen képem, hogy éppen fotóztam van, nem tudom mit, és így elsétált, és gyakorlatilag a testéje a hatalmas, és a feje meg így a jobb oldalán van a testének. Tehát ilyen totál eltorzítja az embereket. Na jó, Marsi, oké, okay. Tehát, hogy... Aniko. Ahogy akkor eljutottunk arra a részre, hogy hát maga a film ugye érdekes, érdemes megnézni, jó, vannak benne azért különböző kevésbé hihető momentumok, de azért úgy tudományosan nagyjából alátámasztható. Tehát, hogy ordas nagy hülyeségek nincsenek benne. Igen, és bármilyen hihetetlen a záró jelenet, amikor elemelkedik a bolygóról, azzal az űrhajóval, az még elképzelhető, hogy működik is. Hiszen alig van légkör, tehát gyakorlatilag igen. Édes ott rendesen megmagyarázzák, hogy az úgy miért lehet jó. De egyébként visszatérve erre a 3D-s dologra, nem tudom, hogy láttátok-e annó az Amelie csodálatos életét? Hogyne, hogyne. Nagyon szerettem. Azon kívül, jaj, én láttam szerintem. Nagyon aranyos film, azon kívül nekem az első olyan élményem, hogy a CGI-t úgy alkalmazzák egy filmbe, hogy nem hivalkodó. Tehát nem azt tolják az arcodba, hogy figyelj, csak annyi pénzünk volt, hogy teletoltuk effekttel a filmet. Hanem ilyen óvatosan, te már észre se veszed mindig, hogy az digitális képtrükk volt. Módon oldották meg a jelentek egy részét, és emiatt olyan belesimul a filmbe az összes ilyen vizuális trükk. És emiatt a többi érzem... effekt meg olyan volt, hogy há, jó összöz. Nem, mert a filmben nem az volt a lényeg. Ez az Adeline csodálatos élete? Amelie. Akkor másról beszélünk, mert én az Adeline varázslatos életét láttam. Nemrég volt a mozikban, április 23-án volt. Nem, meg a Liza és a Róka tündért láttam. Na, az is relatíve egész jó példa. Ott egy kicsit azért még kilóg a lóláb szerintem, de már az is nagyon jó úton van. Igen. Az, ami, az milyen film? Az ami fantazi? Vagy... A Liza és a Rókatündér egy magyar film, aminél hát kevésbé jobb filmet láttam magyar filmek között, és ahhoz képest nem kapott túl nagy visszhangot sajnos. Nem, pedig egyébként érdemes megnézni, mert nagyon-nagyon jó. Igen, ilyen, hát fantazinak is mondhatjuk egyébként, de írtó jó humora van. Miről szól, vagy? Hát, nem akarom elmondani, mert akkor az az egész a már spoiler. Az a baj. Tehát az ott az egész... Ahhoz már Ryan kell. De milyen stílusa van? Tehát ilyen krimi, akció... Nem, ilyen elvont. Hát ez sokat megtudtam. Köszönjük, majd értesítsük. Keverének ilyen filmeket kéne ajánlani. Na, jó ez a film? Tényleg miről szól? Milyen izé, fantasy izé? Hát, ilyen elvont. Hát de most figyelj, morbid az a film. Például volt most a Eszeveszett mesék című film, amit láttam. Hát az is tipikusan az a film, amit így nem ülsz le a barátnőddel, feleségeddel megnézni, hogy hú, ez egy jó mozi volt, mert hogy akkora hülyesség alapvetően, de mégis tele van formabontó jó ötlettel, és ezért jó filmnek mondom. Ez is körülbelül olyan. Igen, tehát egyébként vannak ilyen filmek, amik csak arra jók, hogy otthon megnézd, nem? Abszolút, abszolút. Abszolút is. Mostanában egyébként sok ilyet láttam. Természetesen úgy, hogy kikölcsönöztem az eredeti DVD-t. Én megvettem a Tesco-ba, igen. Amúgy a Tesco-ban olyan filmeket láttam, ilyen 99 és 120 forint között. Ecsém! A Kaliptenger kalózai például ilyen árban mozog, szóval így néztem is, hogy vasz, tök jó. Én már nem tudom, mi lejátszani. Igen, a nekem CD-t? Is az a bajom igazából a DVD-kkel, hogy tehát én például vettem IT Crowd ilyen kollekciót, meg mit tudom én, mert az egyik kedvencem, de csak azért, hogy meglegyen, tudod. Uh-huh. Tehát, hogy mert amúgy nem tudom, mi lejátszani. Tehát, hogy ezt... Nekem is a házi mozi rendszerem elromlott, és annyi energiát nem fektetek bele. Ha meg lenne, és akkor is a VLC, ezért jobb már elnézés. Tehát, hogy nincs távirányító, vagy ha van, akkor is ez a telefonod, és akkor nagyon gyorsan tekersz, nincs az, hogy tudod, így léptetsz, meg várod, meg... És egyébként azért szomorú az, hogy nincs egy olyan cég ma Magyarországon, aki Netflix-szerű igen. Igen, mert ez lenne a Netflix, hogy végre legálisan nézed egy csomó filmet, úgyhogy le is tudod játszani. És így fejlődik. És még fizettél is érte. Igen, és jó lelkiismereted van, hogy ez igen. Nem, milyen, most már milyen jó polgár vagyok. Igen, a Lucy-t meg tudtam rajta nézni. Én megértem. Kaveri, légy szíves, egy mondatban elemezd a Lucy című. Nem akarjátok azt így hallani? Igen, igen. Sajnos, figyelj, minden Luc Besson film jó, az is jó volt. Kész, igen. Pont. Sajnos a podcast nélkül fut, szóval Kaveri nem elemzi nekünk a Lucy. Hát gyerekek, nehéz arra a filmre mit mondani, amiben a kék portól a végén a főhős pendrive alakul. Azért ezt is belátjátok, hogy nem én túlzom el ezt a dolgot, hanem... De miért ez hanem itt érzek némi. Ez hülyeség, némi, hogy ez nem izé, némi nem némi mindfuckot, nem? Dehogy is. De ennyi a tanulság, hogy gyerekek, ne drogozzatok, mert pendrive-ok lesznek, és gyakran magatok el vírusokat. Nektek nem volt ilyen, hogy egy nagyobb csémecsnél felhúztatok magatokat, és pendrive-ba alakultatok. Egész mássá alakultam. Egyébként good life mond valamit, mert hát mi a 8. kerületben elég rendesen részt veszünk ezekben a drogprevenciós kampányokban, és ez egy fantasztikus szórólap lenne, hogy ne drogozz kisfiam, mert pendrive-ba alakulsz. Így van. Gyere le a zenéről, mert bármikor pendrive lehet belőled. Jaj, tényleg, és ráadásul van ilyen drog, nem ilyen izi, amit zenének hívnak. Ó, így tényleg, van. Ez a valami nagyon mocsok. Nagyon olcsó és nagyon mocsok drog. Jaj, hallottam. Csácok, viszont baromi büszkék lesztek rám, kicsit elkülönítve most, de egyébként most jutott eszembe, és el fogom felejteni. Elkezdtem nézni az első keresztapát. No, megérdemel. És melyiket nézted meg az elsőt? A legeslegesőt. De végig is nézted meg minden? 6-szor aludtam el rajta, a felénél tartok. De töretlenül igyekszem megnézni. Ezzel most akartál kicsit emelni a megítélésed, de mert nem sikerült. Emeltem, mert elkezdtem. Aha, de ez a 6-szor bealudtam rajta, tehát ezt tudod jól, hogy ezzel igazából csak... Rontottam? Hát sokat, sokat. Inkább elsikeztem. Inkább meg se nézted volna, igen. Igen. Tehát ilyen tiszteletlenséget a filmtörténelem egyik, hanem a legnagyobb alkotásával szemben. Hát, jó, azt mondjuk aláírom, hogy nem egy pörgős, tehát ezt nem este 11-kor egy LOL meccs után kell megnézni, amikor már leragad a szemed, hanem... Ez melyik? Ez egy ilyen nem egy pörgős. Ja, keresztapa. Nem nézted meg a keresztapát? Várjál, most, most úton van. Pont arról beszélek. Úton van. Nem egy pörgős film. Nem egy pörgős. Hát ez nem, hogy nem pörög, de... Örülök, hogy ha egyszer-kétszer úgy gurul egyet, érted? Szóval így na. Jó, na, nem most készült. Nem egyébként. Ez az emberiség arra, hogy vontatott. Korához képest Következő, izgalmas. Nézők, következő podcasttől már csak hárman leszünk. Mert amúgy is öten vagyunk. De egyébként, ha láttál már vontatott filmet, akkor nem is a keresztapát kéne nézni, hanem a magyar alkotású Dealer című filmet. Azt, ha jól emlékszem, majdnem 3 órás. Nem Tarbéla, de majdnem 3 órás film. És amikor elhangzik egy dialógus, egy kétmondatos dialógus, az már felpörgésnek számít. Igen. Bizony, igen, és láttam a Werkmeister harmóniákat, én is tanúsíthatom, hogy a Dealer az tarbélai magasságukba járkál bizonyos szempontban. És konkrétan visszatekersz, hogy úristen, úristen, lemaradtam erről a két mondatról? Nem, nem tekersz vissza, mert nem tudsz lemaradni a két mondatról. Igen. Mert ott nincs benne két mondat. Tehát tudod, van ez, hogy, hogyha egy hosszabb filmet nézel, akkor néha van ilyen, hogy kimész közben WC-re, kimész kajálni, ilyenek. Na most ez olyan, hogy elindítjad a filmet, elkezdődik a jelenet, elmentek egy étterembe, meg eltöltötök valahol egy kellemes délutáni programot, és visszajössz, és még mindig ugyanaz a jelenet van. Tehát így, de és miről hát szólt? Hát az pörög. Végig szenvedted? Az... arról szól dióhéjban, hogy van egy dealer, aki régebben valószínűleg drogos volt, de már kijött belőle, és most abból ér, hogy dealerkedik. És ketamintáról, nem tulajdonképpen, is néha azért lecsúszik tulajdonképpen, nem, tulajdonképpen ilyen életeket mutat be, hogy az ügyfelei, akikhez elmegy, azoknál úgy lehet tudni, hogy régebben milyen emberek voltak, és hogy most milyenek. Ami vicces egyébként, hogy elég sok áthallás van azokkal a dolgokkal, amik, nem tudom, talán 2004-es film, de erre most nem esküszöm meg, elég nagy áthallás van az akkori eseményekkel, tehát akkor így, amik ilyen drogbotrány jellegű dolgok voltak, azokhoz úgy oda-oda kacsingat a film. És állítólag valóság alapja is elég sok van. Ez mikori film? Mit mondtál? Talán 2004-es, de nem vagyok ebbe biztos. Tényleg, Benedek és 2004-es. Jól emlékeztem. 2004-es, aha. A magyar dealer. És egyébként maga a film amúgy az értékelhető, ha ettől eltekintesz, vagy abszolút? Tehát szerintem filmnek nem jó. Aha. Inkább úgy képzeld el, mintha egy ilyen jókai regényt néznél. Tehát, hát akkor csak, ez nem nekem csak való. Tehát annyi irodalmi haszna nincs, mint egy jókai regénynek, de így, hogy mondjam, monotonitásában körülbelül olyan. Cserébe viszont fönt van YouTube-on. Igen, fönn van YouTube. Tényleg fönn van YouTube-on? 2800-al le is kattintották. Mondjuk, wow! Szerencsére van olasz felirat hozzá. Beleégetve a... Az yeah. Hasznos. A kópiába. Az hasznos. Tehát olasz felirat nélkül én meg se nézném. 2 óra 11 perc. Akkor tévedtem a 3 órával. Na. Az, jó, hát, az is elég lenni a 2:11, nem azt mondom. Ja, ne még sok is. 2 óra alatt nem nézek filmet konkrétan. Mi voltatok egyébként az ilyen legrosszabb filmélményetek, akkor ami ilyen, nincs pár ilyen egyből kikapcsolós. Lucy-t nem ér mondani. Igen, micsoda? Nem is az, az egyből kikapcsolós, tehát melyik film volt neked, volt, ami egyből kapuk. Utáni fognak nagyon sokan, nekem a Torrente annyira proli és annyira undorító humorú, hogy nekem egyszerűen az volt az, ami na jó, oké, tudod, ki fogja ezt végignézni. Kaveri tőlem megsértetted most, Marci, azt tudod. Igen, Kaverinek konkrétan kirekteltem a netét. Tőle megy a stream, vagy Alex-től? Alex. Ó, akkor még megy. Jó, szóval, hogy nekem a Torrente volt az, aminél nekem totálisan elég volt, hogy vagy 73-szor linkeltek el nekem a haverjaim a YouTube linkeket, a Torrente best of, meg Torrente vicces jelenet, meg Torrente tök jó jelenet teket YouTube-on, és szerintem a filmben annyi az összes poén, mert nekem valahogy nem. Nem jött át a Torrente humora, kész. Ja, szia Kaveri, te hová tűntél? Egyszer csak kidiszkonektelt a TSM ledobott, ami már úgy, ahogy van. Kimondta good like ezt a mondatot, hogy izé, neki a Torrente volt, és így leléptél abban a pillanatban. Addig örülj, ameddig ja, diszkonektelsz. Azt a jó filmet, ezt így... Nem, azt egyébként én sem. Igen, azt akartam pont mondani Marcinak, hogy körülbelül annyi poén van benne, amit a haverjaitok elküldenek nektek. Tehát, hogy... és az így oké, meg mit tudom én, de én is így néztem, és juhú, jaha, de... Nem tudom, nem az én stílusom, viszont tényleg van benne egy-két nagyon jó poén, de ennyi. Tehát, hogy azt nekem se tetszik mivel, tovább. Mivel rendkívül undorító és rendkívül prosztó dologról van szó, így muszáj megvédenem. Éreztem. Így a kedvenc filmed, azt mondja, hogy igen, egyébként abszolút. Azt kell róla tudni, hogy ez igazából sokkal inkább társadalomkritika, mint humoros film. Érdemes. Tehát nem azt mondom, hogy a Torrentét érdemes megnézni, mert nem érdemes. Egyébként, tehát hogy ha már ilyen önrektelésről van szó, akivel most együtt vagyok, azzal, hát nem első randin, de a sokadik randin ezt néztük, és hát ő is elég hamar lekattintotta a filmet, de... Igen, és akkor mondtad azt, és fura, hogy nem kattintott. Nem, ő mondta azt, hogy inkább csináljunk mást, és így... Tehát az a lényeg, hogy hogyha egy tehát Santiago most egy csajozós Santiago igen dagadtatnak. És ez. Tehát, igen. Tehát hogyha megnézel egy Santiago Segura interjút, akkor rájössz, hogy ez a film ez miért készült. Én nem azt mondom, hogy ez jó, meg ez, hogy mondjam, ízlésformáló dolog kell, hogy legyen, de egy megnézés szerintem mindenképpen megér. És talán azért, mert a mostani magyar társadalommal ez nagyon-nagyon összhangban van. Mert kb. Ugyanilyenek az emberek. Hát... Tehát Torrentejről, vagy tehát fordítva, bocsánat, Molnár Krisztiáról nekem például Torrente jut eszembe. Nem nekem, tudod, kiről jut eszembe a Torrente? A Tomcat. Tomcatről. Tényleg? Mert igen, de nem is, most nem a szerepvállalása miatt, most attól tekintsünk el, hanem ha megnézed ezt a tolvajkergetős próbálkozást, akkor ez tipikusan a Torrente. Tehát a Torrente meg a csapata. Mert ugye a Torrentékben általában mindig az van, hogy összeszed magam elé egy csapatot, és akkor tulajdonképpen ilyen mindenféle drogos meg munkanélküli lumpen elemek összejönnek. És ha egy picit úgy jobban gorcső alá veszed ezt az egész gruppot, akik tekintsük azt, hogy tolvajkergetők néven futottak, persze jó dolog, amit csináltak, meg jó dolog, amiért ez az egész kezdeményezésen indult, de ha megnézed, hogy kik csinálták, meg hogy csinálták, az körülbelül ugyanez. Aha, tehát ez ha én sírni tudnék, akkor valamikor akkor kezdeném el. Van. Igen. Egyébként ez érdekes, ez már csak azért is szomorú, mert hogy másnak nem jutott ez eszébe. Mármint most kifejezetten Tomcatékre gondolok. Ugye mi annó volt egy műsorunk, amiben is valahogy bekerült. Az volt az első adás, amit néztem. Tényleg? Igen, az emiatt néztem meg. Az hogy jött egyébként le neked? Micsoda? Az a műsor. Vegyes érzelmeim voltak, mert tehát alapvetően én ezt a tolvajkergetős dolgot jó kezdeményezésnek tartottam. A kivitelezéssel voltak komoly problémák ott szerintem. Tehát, hogy az egész szervezet működött, mondhatjuk úgy, hogy szervezet, mert végül is egy társadalmi szervezet volt. Értem, hogy miért volt nagy a támogatottsága, értem azt is, hogy miért volt szimpatikus ez az embereknek. Viszont azt kevésbé értem, hogy ugye volt egy olyan eset, hogy kikerült a valami belső formukat föltörték, és akkor kikerült valami ilyen HTML formátumban a netre ez az egész. Uh-huh. És hát az szét lesz spamelve egy-két helyen, azt elolvastam én is, azt nem tudom, hogy mennyi a valóságtartalma, tehát állítani nem állítom, hogy igaz az, ami abban le van írva, mert gondolom ez olyan dolog, hogy ugye mindenki szerez ellenségeket, na most a Tomcat működése után én nem csodálkoznék, ha neki hatványozottan több ellensége lenne, mint egy átlagembernek, úgyhogy el tudom képzelni, hogy ebben a cuccban szándékos ferdítések, meg szándékos átírások voltak. Ja, hát ezt nehéz ellenőrizni. Tekintsük azt, tehát hipotetikusan, hogyha ez igaz, ami abban le volt írva, akkor tulajdonképpen akik a bűnözőket üldözték, maguk is bűnözők voltak. És, igen. És nagyjából ez jön le, de mondom, ezt semmiképpen nem állítom, mert nem vagyok meggyőződve annak a cuccnak a valóságtartalmáról. De azért abban megegyezhetünk, hogy nem elképzelhetetlen. Nem elképzelhetetlen, abszolút, de ez most olyan dolog, hogy igazából a szomszédodról se tudod megállapítani, hogy ő egy becsületes és jó ember, meg hogy törvénytisztelő, meg hogy törvénykövető. Ez igaz. Elkanyarodtatok. Ha csak nem figyeled meg, ami már ugye... Igen, ami meg szokás. Régebben azért a nagymamák, mint egy internet nélküli stand-alone. Micsoda? Nem, a nagymamák... A nagymamák a biotérfigyelő kamerák, szóval aztán 100%-osan. Közben elkanyarodtatok. Elkanyarodtatok, viszont totálisan offolnék egy perces mondatot csak, mert észrevettem itt egy kommentet, és arra szeretnék gyorsan reagálni, utána pedig mondd el, Léci, Alex, meg Kaveri, meg Balázs, hogy nektek mi az a film, amit először kikszeltek, ne csak engem utáljanak meg. Annyival szeretnék elkanyarodni totálisan off témára, hogy Zsolti 65 gamer írta, hogy én mindent torrenttel szerek le, és még a játékokat is. Na most neked üzenném azt, hogy az, hogy a FIFA 16 nem jött ki magyar szinkronnal, szóval nem fektetett bele az EA a magyar szinkronra energiát, az a te hibád is. Nagybetű az is, mert nem csak te csinálod ezt. az, hogy nagyon sok játéknak a magyar kommunitájával már nem foglalkoznak annyira, mint régebben, az a te hibád is. Az, hogy baromira sok kiadó mondja azt, hogy minek raknánk Magyarországra akciókat, raknánk olcsóban játékokat, és foglalkoznánk vele 5 percnél tovább, amikor úgy is letorrentezik, az a te hibád is. Szóval ennél nagyobb gyökérséget, amit most írsz, és most bocsánat, hogy letorrentezed a játékokat, meg a filmeket, annál nagyon kevés nagyobb gyökérség van a világon, mert hidd el, hogy ha egy megvennéd, akkor nem lennél kis Pisti, aki utána odaéri a játékhoz, hogy ez fos, mert értékelnéd azt, amiért pénzt adtál ki. Ugyanez a filmekkel is. Oké, elfogadom, hogy Magyarországon nem lehet filmeket venni, azt oké, én is letorrentezem néha, de a játékokkal most már de moziba azért elmésztem. De moziba és igen, moziba elmegyek, azért pénzt adok ki, és azért jogom van kritizálni a filmet, mert azért pénzt adtam ki. Egyik a másik meg, hogy játékok terén most már úgy állunk, hogy minden sarkon lehet játékot venni, és minden másik weboldalon, szóval azért kicsit gondoljuk ezt át, hogy mindent letorrentezünk, és minden nem. Akinek pedig az a kifogása, hogy hú, nekem nincs pénzem, annak pedig azt üzenem, hogy akkor ne játszon olyan játékokkal, amire nincsen pénze. Mert én se vezetek Ferrarit, mert nincsen pénzem, és nem lopom el a Ferrarit azért, mert nincsen rá pénzem. Csak ennyi. Alex, te jössz. Pedig mennyivel menőbb lenne? Ez good hát like, ez most bekeményített. Marci picit itt berédzselt, meg azért legyökerezni, nem gyökereznék le semmiféleképpen egyetlen egy nézőnket sem. A mentalitásra mondtam, de, nem a nézőre, hanem a mentalitásra, hogy az a legnagyobb gyökérség mentalitás, hogy valaki azért nem tölt le, vagy azért tölt le játékokat torrentre, vagy az, hogy valaki letölt torrentre játékokat. Igen, tehát az a helyzet, hogy Marcival ilyen szempontból mindenképpen egyetértek, ráadásul pont ugye most fifázgattam is, tök jó lett volna, hogyha magyar nyelven tudom hallgatni a kommentárokat, a közvetítést ugye, ahogy régen lehetett, és ugye így a Geekbox-szal kapcsolatosan is azért több kiadóval sikerült így összehaverkodni, hát több kiadóval, olyan túl sok kiadó Magyarországon nincsen, pont ezért, mert hogy kevés ér meg egyáltalán bármit is Magyarországba fetszölni. Viszont ez tény, amit Marci mond, hogy hát van egy-két olyan játék, amit Magyarországon kis, tehát nincs is hivatalos forgalmazás, ezért a mondjuk a konzolok szervizés külföldről szerzi be. Úgyhogy amikor az ember azt mondom, hogy rendelkezik olyan anyagi lehetőség, tehát amikor te gamernek mondod, vagy mondjuk valaki gamernek mondja magát, és nincsen eredeti játéka, akkor tulajdonképpen az pózerkedés. Mert ha valaki gamer valamilyen szinten is, akkor az alap dolog, hogy tehát amit csinál, azt valamilyen szinten ugye támogatja. És most nem azt mondom, hogy én soha nem torrenteztem le játékot, mert nyilván torrenteztem le játékot, nyilván mivel munkám van, meg hát azért nem úgy vagyok, mint egy diák, én szerintem kb. Nem is tudom hány éve nem torrenteztem le semmit. És nem is ítélem el most azt a érted tizenévest, akinek egyébként tényleg nem nagyon van rá lehetősége, de azért mondjuk egy-egy játékot ki szeretne próbálni, viszont volt egy ilyen beszélgetésem ugyanebben a témakörben, és mondta srác, hogy de hát neki nincsen pénze, én könnyen beszélek, és ő akkor is letorrentezte a nem tudom GTA-t, vagy valami ilyesmit, és így gondolkoztam rajta, mondom, de figyelj már, ez hogy van, hogy milyen géped van neked? Akkor tudod így a csávó így, hát GTX 980, tudod, és akkor így, ja, igen, így elkezdték csak mondani, és így, amire te csak vágysz. Amire én így, mondom, figyelj, hát én dolgozok, napi 10-12 órát is gyakran hallod, és egy 650-en van, aztán ahhoz képest... Látod, ha torrentezni a játékokat, akkor lehet 980, igen. Tehát, hogy azért ezt ilyenkor érdemes átgondolni, hogy amit az ember mondjuk a suli büfében elkölt egy hét alatt, vagy két hét alatt, érdemes egyszer azt megcsinálni, aki tényleg ilyen nagyon torrentes, hogy fogod, azt a lóvét szépen félrakod, kispórolod magadnak, bemész a konzolok szervizéhez, azt mondod, hogy a Geekboxról jöttem, és ezzel minket támogatsz, de in-game, figyeljétek, milyen jó átkötés. Szóval, hogy bemész a boltba, és megveszed a játékot, hazaviszed, és egészen más élmény lesz vele játszani. Igen. Amikor tudod, hogy mert ez a gyűjtögetési fázis, ez értéket ad a játéknak. Az, hogy letöltöd, az nem ad neki értéket, mert letöltöd, és konkrétan ez ahhoz szoktatja szerintem az embereket, hogy minden úgyis ezzel nem bepattan, vagy amikor kikerül 19-20 évesen, vagy 18-20 éves korában kikerül oda, hogy aha, valamiért fizetni is kéne, akkor meg van lepődve, hogy úristen, ez ilyen drága. Az, hogy meg a közösségi közlekedés is pénzbe kerül. Igen. Szóval akkor ugye jön utána ez a duma, majd ha lesz olyan szolgáltatás, barátom, nem tetszik a szolgáltatás? Ne vedd igénybe. Hát ki pisztolyt szorítanak a fejet, ez, hogy felszállja 4-es metróra. Nekem az egyik, egyébként egy nagyon jó barátom tolja, mai napig ugyanez pedig már 30-valahány éves is egyszerűen. Legszívesebb ilyenkor belehúznám a fejébe a pizzát, hogyha néha összefutunk és beülünk valva kajálni, hogy mert hát majd olyan lesz a szolgáltatás. Hát ez... bíró, hát én azért loptam el a kocsit, mert hát majd olyan lesz a fizetése, mint a szomszédnak, akkor majd megveszem a kocsit. Nyilván azt mondja a bíró, ja, igazad van, Ferikém, hát akkor így azért mindjárt más. Írj egyébként egy csác, hogy egész nyáron dolgoztam azért, hogy vehessek egy 120 000 forintos gépet, de nem tudok 2-3 hetente 10-20 000 forint között játékot venni. Figyelj, én sem. Én azt értem, senki, oké, de viszont nem is hiszem, hogy 2-3 hetente 20 000 forintért kell játékot venni. Így van. Meg írják, hogy írja Dr. Joci, hogy keveri ezt a gépet több évre veszi az ember, míg a mostani játék egy hét alatt suli meló mellett ki lehet nullázni, és 20 000-be kerül. Na ez meg a másik, hogy viszont én értem, tehát tényleg vannak egy-két játékok, amik nagyon el vannak szállva, viszont vannak olyan játékok, érdemes okosan megválasztani ilyen szempontból szerintem egyébként a játékvásárlás. Például itt van mondjuk egy Kerbal Space, itt van egy Kerbal Space, ami mondjuk most már azért kezd egyre drágább lenni, de annó, ha megvette az ember, akkor hát nem 10 órát, meg 20 órát, meg nem egy hét alatt, hanem gyakorlatilag a lehetőség az szinte végtelen, pláne a folyamatos fejlesztésekkel. Ezért én azt gondolnám, akinek mondjuk nincs annyi pénze játékra, plusz mondjuk itt van egy BF, egy kód, tök mindegy, most nem akarok belemenni, kinek mi tetszik, azért azt megveszed, a multi miatt veszed meg. Igen. Szóval az meg nem egy hét, hanem akár egy év, vagy fél év, vagy még akár több is. Vagy ott van például a Minecraft, vagy ott van az autószimulátorok, tehát minden területen van olyan tartalom, ami több hónapra elég. Kovács Zsombortól egyébként hadd kérjek már csak annyit, hogy amíg itt Laliban befejezi ezt a mondatot, addig írd már le, légy szíves, hogy mik azok a játékok, amikre a szüleidnek nem adnak pénzt. Köszönöm. Csak ennyi. Egyébként még az is érdekes, hogy én beszélgetek úgy néha emberekkel ilyen fórumfelületeken, és nekem az lett a végkövetkeztetésem, én Magyarországon biztos, hogy publikus fórumon nem fogom azt ajánlani. Figyelj, ha ennyire nem tudod eldönteni, itt egy link, ott a torrent, töltsd le, nézd meg. Mert azt tapasztaltam, hogy külföldön az esetek, nem azt mondom, hogy 90%-ában, de 60%-ában azt mondta a gyerek, hogy hú, ez tényleg nagyon-nagyon jó volt, el is mentem, megvettem, addig nálunk az volt, hogy hú, itt ennyi minden van, akkor kipróbálok mindent. Ja. Jó, értem én, hogy az anyagi különbségek jelentősek, de valahogy külföldi fejekben még látom azt, máshogy áll össze, nem? Hogy igen, hogy azt mondja, hogy kipróbálok valami nagyot, és ha tényleg tetszik, elmegyek, megveszem, és akkor kipörgetem azt. Nem az van, hogy minden újdonságra ráugrok. Ezt én is csináltam egyébként. Egy órát, kettőt, és akkor utána megyek a következőre, és nem is látom végig a történetet, nem tudom értékelni azt a tartalmat, ami effektíve benne van, csak a látványra megyek, meg arra, hogy mennyire bedesz az első egy óra vagy két óra benne. Írja most valaki, és ha nincs bankkártya, hát akkor fogod, ezt megveszed offline emberek, hát ez töki, tehát most mit a konzolok szervizénél is csomó előrendelős, meg nem tudom milyen játékot ingyen kiküldik a megjelenés napján. Azért itt van például a Fallout, hát a Fallout is egy olyan cím, amire azt fogod mondani, hogy mondjuk a meg előrendelésekkel érdemes azért vigyázni, mert láttunk már azért karonvarjút, de hogy hogy itt a Fallout is, hát legtöbbünk kapásból előrendelte, és kapásból azt mondta, hogy ez oké, vagy a GTA 5, hát ez kérdés volt bárkinek is, hogy megvesszük a GTA 5-öt? Hát senkinek, nem? Hát itt volt, hogy ú, van annyi a PayPal-om, van érted, és ú, nagy izé, nehezen, és még emlékszem, még Tomi küldött át nekem, vagy 10 dollárt, vagy 20 dollárt, vagy már nem is emlékszem, hogy meg Geri is azt hiszem egy 5 dollárt, hogy akkor gyorsan megveszem, letöltöm, és izé délután már toljuk együtt. És tök más élmény volt, mint hogyha letorrenteztem volna, és azt mondom, hogy ja, oké, következő. És még egy dolog, amit én nem hittem el, amikor először láttam, de a GTA 5-öt én például ugyanúgy a konzolok szervizétől rendeltem, hogy a fiúk most itt reklámozzák ezt a céget, és én azt hittem, hogy a Steam lesz a legolcsóbb. És akkor majd kifizetem gyorsan bankkártyával, és akkor az első pillanatban már nyomhatom a gombot. Nem, mert a konzolok szervizében még olcsóbb is volt. Ja, igen, ez sok játék. A triplás játékok egyébként, annak a nagy része, ami a 60 euró meg ilyesmi, az azért sokkal olcsóbb szokott lenni itthon. Tehát, hogy azt érdemes igen, arra figyelni. Igen, de nem figyelni. Mindenhol, mert hogyha megnéztek, ahol, persze, de... ahol drágább. Érdemes hát, ahol majdnem a Steam árat hozzák. Igen, igen. És most ezzel nem sztárolni akarom a boltot, hanem tényleg azt akarom mondani, hogy ha jól körbenéztek, akkor bankkártya nélkül is lehet jó áron triplás játékokat vásárolni, akár még nulla időpillanatban is. Írja nekem egyébként egy srác, hogy hú, én nagyon könnyen beszélek, mert hogy megkapom támogatók, szponzorok átét esztelyem. Ez igaz, nem tévedsz ezzel nagyot, de azok a játékok, amiket én kivittem, azokat annak ellenére, hogy megkaptam, meg is vettem. Szóval ezt a témát itt le is zárhatjuk. Szóval azok a játékok, amik nem csak azért vannak nálam, hogy leteszteljem, hanem azon kívül én még játszok a videózáson kívül velem, azokat megvettem a Minecraftról, a GTA 5-ről, az Assassin's Creedről, szóval minden ilyen játékot, amiket a tesztelés mellett én még játszok vele, azokért pénzt is adtam ki. Szóval ezt a témát is. Itt fölösleges boncolgatni, meg azért más, amikor az ember úgy kap meg egy játékot, hogy tesztelje, és más, amikor megveszi egy játékot, élvezi a játékot, ő játszik úgy, ahogy nem ő akar. Nem sürget az határidő, nem sürget, nincs kötelesség, igen, nem kötelezettség. Nem azt mondom, mert ez nagyon nagy kiváltság, amiben mi itt részt vehetünk, és ennek nagyon örülünk, és nagyon megtisztelő dolog, de azért ezt ne vonjuk ide, és amikor nem kaptam meg egy támogatótól sem semmit, mert nem volt még YouTube csatornám se, akkor is az volt bennem, hogy inkább azt mondom, hogy a Call of Duty-nál volt egyébként ez, hogy kivittem a 4-et, mellett töltöttem, a baromira tetszett a 4, utána a kis összespórolt zseppénzemben elmentem megvenni a 4-et, hogy úgyis ki tudjam pörgetni, utána elkértem névnapomra kértem az MV2-t, és utána pedig karácsonyra kértem az MV3-at, mert november van a névnapom, decemberben a karácsony, és egy hónap alatt kivittem. Decemberben van karácsony, nem szíves. Persze, nem hiszed el, de hogy... és karácsonyra kértem a rokonaimtól a játékot, és megkaptam, és örültem neki. Vagy azt csinált, mint az egyik gyerekkori barátom csinálta karácsonykor, hogy megvette a Dope Man legújabb albumát a 12 éves húgának karácsonyra ajándékba, ami nyilván neki nem tetszett, és már délután odaadta neki vissza ajándékba, és gyakorlatilag megvette ajándékba saját magának. Jó, nagyon szar! De hogy eleve úgy mentünk a boltba. Eleve úgy mentünk be, és mondom, Balázs, mondom, ez tényleg az Anitának veszed? Hát Dope Man, mondom, és izé, á, úgy se hallgatja, meg látja, mondom neki, hogy egy tök jó repkazi, hogy úgyis odaadja. És így mondom, az ravasz. De ha már mindenki... karácsonynál járunk, tudjátok, mit csinál egy igazi jó kocka karácsonykor? Na mit? Windows-t újra telepít. Windows-t újra telepít, hát ez biztos nem. Hát ez egyébként biztos nem, srácok. Nagyon sokan ezt hozzátok felérnek, hogy nem mindenki tehetős, meg nem mindenkinek van rá pénze. Értem. Nem mindenkinek van arra sem pénze, hogy vegyen magának egy BMW-t. De mégsem jár az ember BMW-vel, mert elfogadja, hogy nincs rá pénzem. Igen. Mert nem lopja el. Fölösleges ezt felhozni érnek, és érted, hogy ilyen gagyi hammerekkel járunk, úgyhogy most ilyen, már légy csíre izékkel, viperekkel, Dodge Viper, de nem, de ilyenek, tök fölösleges ezt felhozni érnek, hogy hú, az embereknek nincs rá pénze. Nincs rá pénze, igen. Akkor nem veszik meg, hogyha nincs rá pénze. Akkor várnak rá, akkor vágyakoznak rá, akkor gyűjtenek rá, és akkor várakoznak. Nem, ez az online igen, világban nincsen jelen Magyarországon, nincsen, mert minden ott van, le tudom torrentezni, de jó. Egyébként az is még benne van a pakliban szerintem, hogyha az ember azt a szemléletmódot, hogy minden ott van egyből, és úgymond ingyen van, de igazából nincs ingyen, mert azt valaki helyetted kifizeti, mert amennyivel kevesebbet adnak el, annyival drágább lesz egyébként a játék. Hogy ugye ingyen van, ez későbbiekben szerintem egyébként majd ennél a generációnál, vagy akár a mostani generációnál is simán benne van az, hogy fölnő, mit tudom én, lesz már egy melója, és nem tudja megvenni magának a legújabb konzolt, akkor hát azt nem tudod letölteni, akkor azt fogod mondani, hogy basszus, fölveszek rá hitelt. Vagy mit nem tudom megvenni akkor... a legújabb tévét, nem bírom kivárni, nem bírom összerakni, és nem engedheted meg magadnak igazából, csak most úgy csinálsz a hitellel, mintha megengedhetnéd. Igen, egyébként olyan, én is jártam így, vagy hát nem jártam, így csináltam. Olyan dolgokba égetik el az emberek a hitelt, ami effektíven nem termel profitot. Ezt elmondott Kaveri, az publikus, hogy mi az a dolog, amire így vettél fel, és nagyon megszívtad, vagy megbántad, ugye nyilván utána. Persze, abszolút. Hát nekem ez egy tanuló iskola volt. Egyrészt az első autón vásárlása, abban ott már volt egy olyan, hogy nagyon akartam magamnak autót, de nem volt rá elég összegem, a 20% volt meg, de akkoriban nagyon futott ez a svájci frank alapú hitel, akkor volt a fellángolása, tudod, gyere, így mindenkinek adtak mindenre, vegyél nullára, el lehetett, 0%-ra el lehetett hozni autókat, érted? Na mindegy, és kinéztem magamnak egy kocsit, ezt és ott az volt... Ezt értettük meg, hogy miért. Hogy miért, igen. És munkaeszköznek vettem egyébként az autót, akkor már amúgy dolgoztam, és elég sokat járkáltam kocsival, kellett is autó, tehát nem indokolatlan volt a vásárlás, viszont kellett volna még várnom egy-két hetet, míg megtalálom az igazi kocsit, de megtetszett egy, rá is beszéltek, jól is ment, 16 szelep benzin, hát izé... Megvettem is, és nagyon-nagyon ráfaragtam igazából azzal az autóval, mert kiderült, hogy törött volt, meg át, tehát na mindegy, nem mesélem. Ez volt az egyik. A másik pedig az volt, hogy megnősültünk minden, és ugye összeházasodtam a feleségemmel, és új lakás, be kellett rendezni, stb. Volt rá egy X összeg, be is rendeztük, mindent meg is szépen csináltunk, tehát akartam egy nagy tévét, tudod. Egy olyan jó nagyot, amilyet a filmekben lát az ember, de hát pénz meg már úgy nem maradt rá, és hát végül is akkor van munkám, neki is van hitel, hát vegyük föl, most nem olyan sok az a havi 15 rugó 7 éve volt ez, és jó munkánk volt, és na, és akkor tök jó volt, nagy tévé, örültünk neki, egy év, két év, vagy egy hónap, két hónap eltett, és mind a ketten elvesztettük a munkánkat. Az rekt. És gyakorlatilag ott volt egy tök drága tévém, ami tulajdonképpen arra sem volt jó, hogy tehát semmit nem tudtam vele nézni, mert egyszerűen tehát a tévé előfizetésünk sem volt, mert ugye azt is kikapcsolták, és akkor hát hadd ne mondjam azt, ugye nyilván akkor nem tudtam kifizetni, meg nem jöttek ki, hogy elvegyék, de aztán később mindenféle pereken, meg behajtó cégeken keresztül én annak a három és félszeresét kifizettem annak a tévének, még azon kívül, amit egyébként fizettem előtte rá. És ebből nekem akkor egy olyan pár évvel később egy olyan tanúság volt, és ezt telefonnal is jártam így, tehát akkor az egy-két év alatt ott elég sok hülyeséget csináltam, és azóta nincsen egy forint hitelem, és nem is lesz semmi olyanra, ami nem hoz pénzt. Mert egyszerűen az ember, ha nincs pénze valamire, akkor kell egy nagyot nyelni, és vagy még melót vállalni, vagy ötletelni, vagy valami kaparni, küzdeni, vagy egyszerűen felfogni, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak, és csókolom. És hogyha van lehetőségem lenyúlni, és itt most kicsit a torrentezésre visszanézünk, és tudom, hogy ezt 11-12 évesen, meg 10 évesen hülyének tűnik ez az egész dolog, meg nehéz úgy felfogni, meg ja, persze, és én ezt egyébként adom is, mert nem várom el mindenkitől, hogy most azonnal szüntessétek be a torrentet, mert nyilván nem lehet, de hogy azért azt javaslom, hogy aki kicsit is mondjuk szeretné az életét normálisan élni, az sajátítsa el azt a szemléletet, hogy ha egyébként reálisan meg tudom azt a játékot vásárolni, és nem hazudom be magamnak, hogy ja, egyébként bagózok, meg mit tudom én, meg a Mekibe kajálok hétvégenként, meg mit tudom én, de nincs pénzem arra a játékra, vagy mondjuk elcseszem hülyeségekre helyette, akkor inkább tegye félre, és higgyétek el, hogy nem mások miatt, még nem is azt mondom, hogy a cégek miatt, meg mit tudom én mi miatt, hanem saját magatok miatt egyszerűen tegyétek félre azt a lóvét, vegyétek meg, és egy iszonyat elégedett, jól eső érzésetek lesz, hogy azt ti megvettétek, az a tietek, azt nem más, azt nem elloptad, azt nem letöltötted, hanem az te saját magad, akár nyári melóból, vagy bármi ilyesmiből. Például itt van a Flick, ugye mindannyian ismeritek, és ő megvette most magának az S6-ot, ő melózik, moziba melózik egyébként, remélem amúgy nem titok, hogy elmondtam, és így, amikor mondta nekem, hogy megvette az S6-ot, és sokat vacilált rajta, mert nem olcsó telefon minden, egyszerűen kiérződött a hangjából, hogy annyira örül, és annyira elégedett azzal, hogy basszus, a melómból saját magam meg tudtam venni azt, amit szeretnék, és ezt egy ember nem tudja átélni akkor, ha kiügyeskedi, ha megveszik neki, vagy ha mondjuk lenyúlja. Úgyhogy most nem akartam ilyen hú de nagy ilyen gyövecselkedésbe. Skálázol segélyből, az kimaradt. Ja, vagy hogy igen, vagy hogy se. Na hát ez a másik, aki még az ilyen legepikebb hülyeségre költést, azt akkor láttam, amikor valaki a diák hitelét költötte laptopra, meg telefonra. Na hát az meg a... Egyik hangra a diák hiteléből elment Kínába. De egy gamer laptopra... Ja, gamer laptop, igen, az meg ugye a hülyeségeket. Ja, a diákhitelt gamer laptopra, igen. Az tényleg jó. Az egyik izé haverom Kínába ment el a diák hiteléből. Nem volt egy egyébként, jó utazás. Egyébként ott az nem biztos, hogy nettó elherdálása volt a pénznek, mert nekem is volt ilyen haverom, aki kiment Kínába, megtanult kínaiul, és azóta tök jól él belőle. Na hát ez egy befektetés. Ja. Jobb elmenni szerintem inkább Kínába, mint venni egy laptopot, ami egy izé 5 hónap Kínába után és ott maradni. És ott maradni, igen, mert bezárnak a kínai kormány. Na mindegy, kicsit most szerintem ilyen átmentünk ilyen bölcselkedősbe, de azért azt gondolom, mi valamilyen szinten ugye mindannyian gamereknek mondjuk magunkat, még hogyha ha casual gamereknek is, te is, Marci. És így ezért... Így jön ki a beszédemnek a lényege. És ezért szerintem azért néha erről a témáról is érdemes normálisan beszélni, úgyhogy jó, hogy Marci berédzselt, mert... hozzárakjak valamit, ez egyébként van, amikor fordítva is elsül. Tehát, ahogy például megvettem a Note 4-et, és ugye az meg nem tetszett. Most így Flicknek a telefonjáról jutott eszembe. Jó, aztán utána két hétre vettél egy másikat. Igen, de nem, hogy... Vissza. De ja. Hogy a lényeg az egyébként, hogy... Oké, de nem jó eső érzés, hogy a saját pénzedből... De teljesen jó érzés, csak jó érzés, tehát nem ennek akartam ellentmondani, csak úgy mondom, hogy hogy azért az életben... Persze, hát valamikor megszívja az ember. Oké, de attól leszel felnőtt. Persze, ez nem 50 nem évesen rossz, is még gyerek is vagy, lesz. És anya, küldj meg egy kis lóvét, tudod. Egyébként mert... ezzel is tudnék vitatkozni, hogy jó leső érzés persze, amikor a saját pénzedből vettél valamit, amikor megkapod az első szerviz számlát róla, akkor már nem jó leső érzés. Hát igen, de az is megtanít valamire, hogy az életnek költsége van. Hát igen. És van. Drága költsége van, ez tény. De hát mindenki a saját egzisztenciájához mérten kell, hogy költekezzen, szóval... Tehát erre mondták, hogy az ember a leghülyébb, mert fizet azért, hogy a földön élhet. Ja. De szóval, ja, meg kell egyébként szerintem tanulni idővel azt, hogy nem mindig jó az, hogyha a saját anyagi helyzetemen felül kezdek el orba-szájba költekezni, és ezzel gyakorlatilag másnak adom ki magam. Szóval olyan szaruljon le az, hogyha egy embernek van, aki egyébként mondjuk azért, mert egy érettségével rendelkezik, és nem tanul tovább, mert miért tanuljon tovább elven, majd ő meghódítja a világot egy érettségével, keres 95 ezer forintot, és ebből a 95 ezer forintból neki havonta 80 ezer elmegy hitelre, hogy az eshatját, hogy az albérletét, hogy a kajáját eltartsa magát, és hát utána ez pedig olyan, rinyál, mint az én tévém. Tehát én is igen, és utána pedig mondja, és utána nem azt mondja, hogy ú, de hülye voltam, hogy olyan dolgokat vettem meg magamnak, ami nagyon jó, meg nagyon vágyok rá, csak baromira nem tettem meg magamnak, és utána pedig azt mondja, hogy ez egy szarország, ezt a szarországot, de rossz ez az ország, el kéne innen menni. Igen, és ilyenek szokták azt csinálni, hogy utána el is mennek, aztán két év múlva sírva jönnek vissza külföldről, hogy hát külföldi szarhely. Pedig, igen, külföldi pedig szarhely. Általában úgy mennek ki, hogy úgy, hú, majd én meghódítom a külföldöt, és aztán rájönnek, hogy nyelvtudás nélkül ott is csak mosogatni lehet. Bizony. Igen, a mosogatás meg nem fekszik neki. Igen, a mosogatás még nem fekszik neki. Kimegy külföldre, aztán nem kolbászból van a kerítés, tudod, és akkor ezeket már nem kell. Kiázott kezemmel nyomkodjam az S6-omat, tehát ne vicceljetek már. Igen, elnézésen azt már, igen. Külföldön megkeresek 2000 eurót, de engem nem vesznek ember szembe, ezzel inkább hazajövök. Köcsök külföld, fúj! Igen, tehát vannak érdekes gondolkozásmódok, és higgyétek el egyébként, hogy eléggé sok kezdődik itt. Hogy megszokjuk azt, hogy minden játékot meg lehet, minden játékon meg volt. Egyébként én azért azt gondolom, ez amúgy sokat javult, tehát most ezt itt elmondjuk meg minden, de azért lényegesen jobb a helyzet, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt. Sokkal, tehát most azért hála a YouTube-nak, meg az olyan rendezvényeknek, mondjuk, mint a Play IT, vagy tehát ami ezt a gamer közösséget így egy igazi közösségé próbálja meg valamilyen szinten kovácsolni, azért ezeknek a folyamatoknak köszönhetően szerintem el fogunk jutni arra a szintre, amikor ciki lesz valamit letorrentezni. És picit már most is az szerintem. Igen, és egy jampi dolog lesz azt mondani, hogy megvetted a GTA 5-öt, nincs rá lóvém, de fú, már rakom össze, és tök jó lesz már. Tehát... meg lehet azt csinálni, hogy ajánlod valakinek, hogy figyelj, itt van, tudom, hogy nem legális, de nézd meg, ha tetszik, akkor meg menjél és vedd meg, és szinte biztos leszel abban, hogy ezt fogja csinálni. De most ajánlottál, hogy egy új kaput nyitottál ki előtte, hogy honnan lehet ingyen beszerezni mindent. Ja. Szerintem egy picit ilyen függőséget is okozom úgy az enkor, szóval az ember mindig afelé megy, hogy ingyen van, akkor nagyon nagy királyság, akkor miért fizetnék érte? De figyelj, Marci, hallgattam. Én nem láttam még a Metal Gear Solidot, nem láttam még a Witcher 3-at, pedig mind a kettő nagyon érdekel, és tudom, hogy benne van a pakliba, hogy valószínűleg nem is fogom őket látni, mert hogyha Fallout 4-ezni szeretnék, akkor erről a kettőről le kell mondanom. Hát majd valami számos szélen. Megveszem 2 év múlva. Vagy a Humble Bundle. A Witcherrel én is így vagyok egyébként, hogy én már várom, hogy legyen szélen, és akkor... Én is rakom össze, és majd ha találkozom a Péterrel, akkor kérek tőle egy dedikált példát. Na jó, jaj. Tényleg, nektek mi volt az első játékotok? Most itt Zsombor felhozta ezt a témát. Mi volt az első játékotok, amit megvettetek, és miből gyűjtöttetek rá össze pénzt? Honnan volt rá pénzetek? Első, amit megvettem, az nekem a 1.6 volt. Nekem az Imperium Galactica. Nekem a Half-Life 1. Én kicsit, hát mondanám, hogy bénább vagyok, mint ti, de egyébként nem. Nekem az 1.6 volt, és locsolni mentem el, és 500 forintokat adtak egy locsolásért, és hát nagy a rokonság, hazajöttem, vagy 6000 forinttal. De van 4500 volt az a pak, én úgy emlékszem rá, évekkel ezelőtt is. Tudod, hogy mennyiért vettem meg az 1.6-ot? Nem volt az olcsó. 1600 forintért vettem meg az Ossamba az 1.6-ot. Na jó, de az már az Anthology, nem? Az Anthology, pontosan. Az Anthology volt, aha. Ezer emlékszem én is az 1.6-nak az Orange Box-ára, ami valami 6000 forint volt. Hát jó, de az Orange Boxban mennyi játék benne van? Nem, az Orange Boxban az nem volt benne, az egy másik Orange Box, tehát ami a Csé. Abban az összes Csé volt benne. Aztán. Azt tudom, hogy Condition Zero volt benne, lehet, hogy már Source is volt benne egyébként. Nem, az nem volt, az nem volt. Tehát volt benne az 1.6, a Condition Zero, a Condition Zero. Day of Defeat, a igen, igen. Blue volt valami, Blue akármi, ahol egy rendőr voltál. Blue Shift az. Nem, az már a Half-Life Anthology volt. Meg a Ricochet, azt hiszem. Mondjuk az a játék, gyerekek, az a Ricochet. Ja, meg a Team Fortress, hoppá, tényleg a Team Fortress. Az már nem az az Orange Box. Tehát az nem volt benne, az de, de benne volt, az a Team Fortress 2 volt benne az Orange Boxban, amiről Balázs beszél, az az Anthology. Az a Half-Life és a Counter-Strike Anthology. De nem, mert az Anthology-ba izé volt benne a sima Csé, a Half-Life 1, meg a Condition Zero, nem? Nem, két Anthology volt. Volt egy Half-Life Anthology, meg egy Counter-Strike Anthology. A Half-Life Anthology-ba volt benne a Blue Shift, a Counter-Strike-ba volt benne a Condition Zero, az 1.6, meg a Deleted Seconds, meg a mit tudom én. Ilyen... Deleted Sins, igen, mert a Condition Zero-t kétszer kezdték el csinálni. Egyébként szerintem ez nekem... hülye ötlet volt single player játékot csinálni a Counter-Strike-ba, igen. De egyébként megvolt a feeling, én azt végigjátszottam. Igen? Aha. És szerintem egyébként a mostani cségből ez nagyon hiányzik, mert engem például a COD 6-ot azt nem tartom egy jó multiplayer játéknak, de a single player része iszonyatosan jó. Nekem az első fizetésemből tudjátok, hogy mi jött a házhoz. Na mi? Egy Diamond Monster Sound MX200-as vagy 300-as, erre már nem emlékszem, hangkártya. Azért, hogy amíg letöltött Half-Life 1-el tudjak játszani. És az első rendesen megvett játékom az a Live for Speed-nek a nem tudom, hogy 0.2-es vagy 0.3-as változata. És szerintem abban lassan ilyen 700 óránál járok. De az mi? Need for Speed melyik? Live for Speed. Live for Speed, az mi a túró? Nem is hallottam. Autószimulátor. Ne, semmiféleképpen ne kérdezz ilyet, Lalita, mert most olyan prezentációt ad neked elő, amit 23 perc alatt nem darál lejjed. Mi az? Nem darál lejjed. For Speed? Vagy nem. Live... Ja. Ez a világ első legrealisztikusabb autószimulátora. Ennyi. That's all. Ne akar többet sem tudni. Nem, egyébként most arra próbáltam kontrázni, valamelyik félhallgattam a régebbi adást, és ott volt egy ilyen, amikor valaki nem értett egy szót, és már mindent belemondtuk, tehát MILF, SEECH, meg mindenféle hülye szót, tudod, egymás után. Lajá, hol a szobám? Na jó van, srácok, ennyi fért ma bele a podcastbe, hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, meg tök jó érdekes ilyen vita alakult ki így ezzel a témával kapcsolatosan, mert így a torrentezéssel kapcsolatosan, és szerintem egyébként valami hasonlóról majd lehetne beszélni kicsit bővebben, vagy hát ezekről az ilyen szokásokról, amik mondjuk gamer körökben vannak, és most itt nem csak a torrentezésre gondolok, hanem mondjuk a szukablágy, meg tehát a hasonló ilyen hogy melyik játékban milyen speciális dolgok vannak, hogy a LOL-ban megy a noobozás, meg a midorfeed, meg a stb. Kíváncsi vagyok, hogy ki melyik játékból milyen ilyen kis dolgot tud kikerekíteni, hogy milyen ez, a kis community. Ez egy jó téma, ez harangoz majd be akkor így a jó, a címben jó. Is, meg minden. Jó, de nem a címben nem, mert akkor nem arról fogunk beszélni, tudod. Én első fizetésemből becsajoztam. Elvittem kajálni, a moziba, stb. Első fizetésemből becsajoztam, kimentem a szemétégetőhöz, és vettem meg. Igen, a Fonti Filmstúdió körül. Igen, Marci, elmentél csajozni, vittél 3000 forintot, és aztán azt mondtad a pincérnek, hogy 3500-ből kérek vissza. Igen. Egyébként nagyon, nagyon belegondolva, hogy még első fizetés. Vagy az nem az volt? Good luck, amikor kaptál nem? Azt az 5000-est is. Micsoda? Melyiket? Micsoda? Első fizúddal az volt, nem? Amikor kiment és elégetted, és egy fotót föltoltál rá Facebookra, hogy mekkora jóló vagy. Na, én konkrétan azt mondom, amikor Good Like mesélte, hogy vitt pizzázni, 5000 forint volt nála, és akkor elmentek pizzázni meg minden, és akkor odaadtál 3000 forintot odaadtál a csajnak, és azt mondtad, hogy 3500-ből kérek. Ja, igen, és 5000 voltak olyan. Igen. Igen, rémlik. Tehát az volt az első fizetésed, nem, amikor hanem, az anyától kapott 5000-est. Nem, igen, három, igen. És ott kezdődött el a és tudod, így tényleg ilyen nagyon durva, ilyen besúranó tolvaj lennél, és közben így nyomnád a torrentezésről a prédikációkat a pokédbe. Közben egyébként, még annyit hozzáfűznék, hogy van egy pár felesleges enkor meg. Jó áron adom őket, tudod? Jaj, jó mennyire áram, proli jó lenne, áram. Mennyire proli lenne. De csak a gaming szekcióhoz szól. Mert ott vagy tag. Ne töltsél le játékokat. Így fölmenni, és így néznéd, hogy kitöltötte fel a legszívem. Ja, ne töltsél le játékokat, van FTP szerverem, gyere oda, vegyél egy account. Ne töltsél le játékokat, láttad, fenn van a gaming. Ez egyébként a letöltésnek a legsötétebb oldala, amikor a lopott dolgot is el tudod adni. Igen, de volt ja, az FTP-zés egy időben, hát az igen. A mindenek a legalja volt. Én nem azért haragudtam rájuk, mert betegre keresték magukat, hanem azért, hogy azzal keresték az magukat betegre, hogy elloptak valamit, és azt eladták. Nem az, hogy nagyon hamar lejárt semmit. Az előfizum. Mert neked volt ilyen, fogadjunk. Nem csak volt egy ilyen, hogy MP3 Market. Ez nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős. És semennyire nem volt Market, nem? Nem, hát ott az üzemeltetőket ismertem. Csak annyi volt, és ilyen haverjuk voltam, és akkor én ingyen letöltöttem azt, amiért mások fizettek. Úgyhogy nem jó. Ilyen nekem is volt, amíg még működött a Napster. Az tök durva, hogy én elmondhatom, hogy én tudom, mi az a Napster, sőt, én még használtam is. Napstert még talán én is. De akkor még az ilyen, ilyen betárcsázós nettel az. És az a repzenéket sehonnan nem lehetett letölteni, de megvásárolni sem, tehát akartam volna sem. És Matt Redman, meg Wu-Tang Clan, meg ezek is néztem, este elindítottam a gépet, és reggel, hát ugye, tehát nem úgy volt, mint most, tehát 56 kilobit per szek az nagyon csapat. És jöttek le az MP3-ak, és néztem, már lejött 5 zene szám, az már egy siker volt kb. Akkor letölteni 6-7 számot, az olyan volt, mintha most elindítanám, és így és olyan minőségbe töltötted le, tudod, hogy ilyen 162 kilobit per szek. Tehát, hogy ilyen volt az izé. Na jó, van, ennyi volt a podcast, srácok. Úgyhogy köszönjük szépen. Egy dolog, a végére, csak hogy valami izét... promót a végére azért, hogy mondjak. A hétvégén Mondokon, és a konzolok szervize ki fog menni, és csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy aki esetleg az én nézőm is, vagy kedveli, amit csinálok, vagy úgy gondolja, hogy nem akar, úgy gondolja, hogy nem akar megverni a hétvége folyamán azért, amiket most mondtam, neki mondom, hogy kint leszek a Mondokonon, és aki szeretne odajönni, akkor a konzolok szervizés tannál keresem, mert ott leszek. Egyébként most, hogy Marci nem reklámozta magát, el kell mondjam, hogy én is kint leszek. Valószínűleg szombat délelőtt, úgyhogy hozzám is oda lehet jönni simogatni. És beírom a leírásba a TS-t, és most gyertek föl, még egy fél órát toljuk majd az adást, mindenki elmondhatja, aki kint lesz Mondokonon, hogy ő is ott lesz, jó? Ez lesz Lali dolgozni fog a hétvégén, sajnáljátok. Lali dolgozni fog, és én is. De engem ne sajnáljatok, helyette sajnáljatok Lalit. Helyette sajnáltok Lalit, nekem már úgyis mindegy. Igen, tudod, nem akarok senkit manipulálni mártír szövegeimmel. Na jó, van, jók legyetek, szevasztok. Sziasztok. Ciao.